Teoria Chaosu. Dobry wieczór wszystkim wam serdecznie. Serdecznie was witam w programie Teoria Chaosu, jak zwykle po północy, w każdy piątek. Dzisiaj mamy temat fenomenalny. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ekonomii, o podstawach ekonomii, czyli pieniądzu, banku centralnym, a także wszystkich rzeczach z tym związanych. Od czego zacznę dzisiaj? Zacznę dzisiaj od takiej sentencji. Nie będę zdradzał, kto powiedział takie słowa. Pozwólcie mi kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala tam prawa. To były wypowiedziane właśnie przez znaną osobę w tamtych czasach przed stworzeniem potężnego banku centralnego w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj właśnie będziemy generalnie około banku centralnego krążyć. A w tej chwili chciałbym powiedzieć jeszcze taką o takich, no, ze spisków troszkę rzeczą związaną ze spiskami, o aresztowaniu pana Dominika Strossa Kahna. Jest to, czy był, no ale na razie jeszcze jest, szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, International Monetary Fund, przepotężnej organizacji. To jest chyba jedna z najpotężniejszych organizacji, znacznie potężniejsza niż ONZ i różne inne organizacje razem wzięte. No tak jak właśnie przytoczyłem słowa znanej osobistości z XX wieku, najważniejsze są pieniądze, prawa są po nich. I dlaczego przytaczam właśnie pana? Został on zatrzymany i aresztowany w Nowym Jorku. Postawiono mu zarzut o gwałt na pracownicy hotelu. Niestety jest już na wolności. Są tak, równi i równiejsi. Wpłacił $1 000 000, został wypuszczony z aresztu. Ale ten pan, oczywiście na tych spotkaniach tajnych, jak wiecie, grupy Bilderberg i różnych innych tajnych spotkaniach możnowładców, pojawia się, został złapany, że był na przynajmniej jednym takim spotkaniu. No teraz to już jak jest z tym szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to na pewno non-stop przebywa na tych spotkaniach, ale co jest istotną sprawą? To nie jest jakiś jedyny przypadek, że tego typu wydarzenia mają miejsce. Oni się czują bezkarni, ta klasa cała polityczna. Są równi i równiejsi. Natomiast zaczyna się coś tam troszkę sypać w tym nowym porządku świata i jak wiecie pewnie, że są różne frakcje w nowym porządku świata, które chcą jakby przeważyć na swoją korzyść pewne rzeczy. I tutaj właśnie być może został parasol ochronny nad tym człowiekiem zabrany. Oczywiście nie rozpostarty. Ja uważam, że jest winien, tak tylko jak z analizy psychicznej i tego, jak ten pan wygląda, jego facjata sama jest tak przerażająca, że No, łotr z oczu mu patrzy, bym powiedział. No, ale sprawiedliwość ma swoje prawa, więc nie możemy go skazać, bo to musi być poprzez uczciwy proces. Natomiast tak jak mówię, jak mi się wydaje, więc to nie jest jedyny jakiś tam przypadek, zresztą są dużo gorsze rzeczy związane z pedofilią, ale o tym nie będę dzisiaj mówił, o tym będzie w przyszłości, bo to jest sprawa już dosyć skomplikowana. Natomiast dzisiaj już przechodzę do tematu audycji. Dzisiaj mamy gościa, jest nim Coke-Man, znany z kontestacji, miał swoich parę programów na kontestacji. Witaj, Coke-Manie, czy jesteś z nami? Jestem, witam wszystkich. O, super. No, dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ekonomii, takiej naprawdę ekonomii dla ludzi, bardzo prostej, czyli generalnie o pieniądzach, o banku centralnym i co z tego wynika. Cieszę się, może zacznę, że cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić, bo no, jest to bardzo ważny temat, a jednak potrzebny jest ktoś, kto potrafi z jednej strony dobrze przekazywać swoje myśli, a z drugiej strony ma wiedzę ekonomiczną w danym właśnie tutaj temacie. Chciałbym jeszcze tylko dzisiaj właśnie zadać pierwsze pytanie było na temat inflacji, ale zanim przejdziemy do tego pytania, może chciałbyś coś powiedzieć słuchaczom na samym wstępie, Coke-Manie, i może o sobie troszkę, bo no nie każdy ze słuchaczy wie. Ja jestem współredaktorem Radia Żelaza, troszeczkę tam nagrywam z Kultkuzem. W kontestacji miałem swoją audycję, Contest Coke, cały czas są wydania na stronie głównej, o inflacji akurat było. Jak wejdziecie na stronę główną kontestacji, to przejdziecie sobie na dół strony, jest tam Contest Coke, jest napisane o podatkach, część pierwsza. Część drugą też muszę zrobić, to już w Radiu Żelaza pewnie będzie. A po tym tekście o podatkach jest właśnie rezerwa cząstkowa i pieniądze bankowe. To jest bardzo fajna dyskusja o właśnie czym jest pieniądz bankowy, jak działa bank centralny. Ja dyskutuję z takim panem z poznańskiego UPR-u. Jesteś ekonomistą, prawda? No, magistrem ekonomii co prawda jestem, no. Także znasz się na tych rzeczach, które dzisiaj będziemy mówili. Oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali o pieniądzu i bankowości centralnej i wszystkich rzeczach, które się z tym wiążą. I przechodzimy może do pierwszego pytania, bo nie widzę, żeby telefony jakieś od słuchaczy były. Przypomnę wam, telefon 222-195-321 lub kontestacja.com. Ale zanim ci pierwsze pytanie zadam, chciałbym puścić wstęp do tego pytania. Pytanie będzie o inflację. I generalnie właśnie, co to jest inflacja? Czy ona jest dla nas groźna i dlaczego dużo pieniędzy może być w ogóle groźne? Posłuchajcie, jest to taka bajka, która dosyć, mogę powiedzieć, jest no, dla każdego zrozumiała. I potem wrócę do tego pytania z tobą, Coke-Manie. Posłuchajcie proszę tej bajki. Zagrajmy jeszcze raz. O, jestem goły, całkiem pusto. A ja mam starą gumę, ale świństwo. Jaszku, czy możesz nam dać wakacyjny zasiłek? Powtarzałem wam wielokrotnie, jeśli będę wam dawał za dużo pieniędzy, stracicie dla nich szacunek. Będziecie je beztrosko wydawać i skończycie na ulicy, żebrząc o parę centów. I kto się wami wtedy zajmie? Ja mogę! Też tam wyląduję. Zapamiętajcie sobie, w życiu nic nie ma za darmo. Ale po Jaszku! A dlaczego nie moglibyście tych pieniędzy zarobić? Zrozumielibyście, że trzeba na nie naprawdę ciężko zapracować. Jednego dolara, pod warunkiem, że wyniesiecie się stąd i nigdy nie będziecie mi pomagać. Zgoda. Widzicie, opłaca się jednak pracować. Multifalowy podwajacz? Czy to jakiś środek do uprawy roślin? Nie, to urządzenie, które może podwoić każdą rzecz. Każdą rzecz? A monetę też? Jasne, patrzcie, to urządzenie działa na zasadzie przekształcenia cząsteczek pod wpływem określonego dźwięku. Wow, to się nazywa podwójny zysk z dobrze ulokowanej gadówki. Patrz, włączcie. Nie mogę uwierzyć, że ten cudak wymyślił wreszcie coś pożytecznego. Nie pożyczylibyście mi na chwilę tego urządzenia? No dobrze, ale obchodź się z nim bardzo ostrożnie. Będę się z nim obchodził jak z jajkiem. 3 rożki pistacjowe razem 3 dolary. Gdzie wydamy ostatniego dolara? Hej, patrzcie! Podwoił się sam z siebie. Abrakadabra! I co teraz pan powie? Dwie portmonetki. Ciekawe, co? To urządzenie diodaka może podwoić pański majątek równie łatwo jak te portmonetki. Bardzo mi się to nie podoba. Co takiego? Łatwe pieniądze. Ja wierzę tylko w ciężko zarobione pieniądze. Dzień dobry, to my. Miałeś rację, wujaszku, zarabianie pieniędzy to wielka frajda. Nawet nie myśleliśmy, że robienie pieniędzy jest takie łatwe. Tak samo jak wydawanie. To straszne. Tylko mi nie mówcie, że wydawaliście te zdublowane pieniądze. Owszem, ale co w tym złego? Jeśli dalej będą się rozmnażać, zniszczą ekonomię. Jakim cudem? Właśnie, dużo pieniędzy może coś zniszczyć od kiedy? Zrozumcie, jeśli każdy ma brud pieniędzy, ceny idą w górę. Na rynku gromadzi się coraz więcej pieniędzy bez pokrycia i robi się bałagan. Tyle pieniędzy! Wiesz, wujaszku, jedna guma z automatu kosztuje już 30 dolarów. Jestem zrujnowany. Mój skarbiec z gotówką jest bezwartościowy. Dorobek całego życia zniszczony przez zabawę moich siostrzeńców. Jesteśmy z powrotem. Ten filmik chyba jest zrozumiały dla każdego. Filmik, bajka, bardzo mądra bajka, która pokazuje, czym jest inflacja. Kołkmanie, jesteś z nami? Tak, jestem. O, wspaniale. Troszkę słyszałeś tą bajkę. Co możesz powiedzieć właśnie na ten temat wujka Scrooge'a? Czy kto ma rację tutaj? Wujek Scrooge, czy ci inni? Słyszałem którzy... początku tej bajki. Znaczy, chodzi o to, że no chyba wujek Scrooge, tam, po prostu były pieniądze i nagle te pieniądze się... Rozmnażały, tak, przez diodaka. Tak się chyba nazywał ten wynalazca, który wynalazł powielacz, który powielał pieniądze. I potem one same z siebie się powielały. I nikomu przez to dobrego nic się nie stało, a tylko i wyłącznie złego. No wujek Scrooge był rozpaczony, bo stracił majątek, bo inflacja wyniosła chyba tam 3... No na pewno ponad 3000% w przeciągu tam jednego paru dni. Tak, wiesz, no... Wujek Scrooge w tym momencie miał rację, no kto niósł z tego korzyść? No pierwsi powielacze, którzy po prostu przy starych cenach mieli więcej pieniędzy i było ich stać o wiele więcej, ale później ceny wzrosły i każdy na tym stracił. Tak. To jest tak jak, wiesz, to jest tak jak z rozprowadzaniem jakichś dragów, nie? Na początku wierzyć pun ma fajnie, ale potem potem przychodzi jednak detoks i już nie jest ciekawie. Dobra, to teraz tak jakbyś mógł wytłumaczyć w prostych słowach. Co to według ciebie jest inflacja? Co? Według mnie jest to jakikolwiek wzrost ilości pieniądza. No. Bo tam niektórzy tam się bawili. Mises coś tam kombinował, Rothbard kombinował, że to jest każdy wzrost pieniądza nie mający pokrycia w towarze, czy nawet mówiąc złocie. Dla mnie to jest każdy jakikolwiek wzrost ilości pieniądza tak naprawdę. Bo skoro wszystko może być pieniądzem i niezależnie ile tego pieniądza jest na rynku, to on zawsze spełnia swoją rolę, więc jak jest go więcej, to już mamy inflację, bo wtedy powiedzmy, no wiesz... więcej jakość idzie w ilość i odwrotnie, ilość idzie w jakość. No i kolejne takie mam pytanie, czyli uważasz, że to może być groźny proces, czyli inaczej może, czy zawsze inflacja jest niekorzystna dla takich przeciętnych ludzi? No w zasadzie tak, to znaczy groźny, to jest zły proces, bo szkoda, że nie zapytałeś o to, czym jest pieniądz. Bo do tego dojdziemy. No właśnie, aż od tego powinniśmy zacząć, bo to jest klucz, wiesz, bo pieniądz to jest środek wymiany, ja sobie pozwolę strącić, pieniądz to jest środek wymiany, to jest nic więcej, to jest po prostu taki towar, który ludzie mają nie po to, żeby go używać, bo ja nie wiem, ja nawet no, oczywiście pieniądz może mieć zastosowanie pozamonetarne, to towar jest, czego jest wykonany pieniądz, czy to będzie złoto, papier, no nawet dzisiaj z 10 złotówki możesz sobie zrobić, nie wiem, samolocik, nie, ale pieniądz de facto to jest taki towar, którego trzeba nie po to, żeby go skonsumować, czy żeby, nie wiem, go jakoś tak zainwestować, ale trzymamy ten towar tylko po to, żeby, że możemy się tym towarem wymienić z innymi. Mhm. Czyli może... Nie... tak. Więc nieważne praktycznie ile go jest, bo jak będzie 100 zł w całej Polsce, to będą nominały najwyżej mniejsze. Mm-hmm. Tak to rozumiem. I tego pieniądza nie jest potrzebne więcej ani mniej. No może być więcej potrzebne tylko i wyłącznie materiałów do tworzenia tego pieniądza. Czyli powiedzmy, może zabraknąć złota, bo wtedy się dodaje srebro, miedź i tak dalej. Nawet o, to już fałszerstwo jest. Wiesz co, czy fałszerstwo, czy fałszerstwo o tym, czy jest pieniądz właściwy, czy nie, decydują de facto ludzie, zwykły rynek. Mhm. Więc jeżeli powiedzmy brakuje jakiś tam czegoś na wymianę, to się dodaje, a wiesz, ja ci jeszcze dodam jeszcze trochę tego i tamtego. No jak dawniej wymieniano się, wie, krowami, nie? To zaczęto, przecież jest słowo, pieniądz, pekunia, tak, szelkami zabrakło, no to jeszcze, no to trzeba było czymś innym się wymienić, jak nie krową, no to jeszcze, nie wiem, jakimś mięsem, jajkiem, zbożem też się wymieniono, tytoniem, no jak tego surowca brakowało, to zawsze się coś tam dorobiło, natomiast nominalnie pieniądza może być stała ilość w całej gospodarce i będzie się znakomicie sprawdzał. Nie potrzeba jest go więcej. Jeśli jest go więcej nominalnie, to wtedy już jest źle. Aha. No dobrze. To załatwiliśmy tutaj sprawę pieniądza i może zanim dojdziemy właśnie do tych tak zwanych pieniędzy jakichś tam fiducjarnych i tak dalej, to jeszcze powiedzmy o bankowości centralnej. Ja może, wiesz, przygotowałem, przepraszam, że tak troszeczkę ja będę w tym momencie pogadam troszkę na temat... Jesteś prowadzący, to gadaj przecież. Ja jestem... Na temat tej banku centralnego. Jak to się generalnie zaczęło? Bo generalnie to się zaczęło tak naprawdę w XX wieku. I też nie we wszystkich krajach. Znaczy w XX wieku we wszystkich krajach. Natomiast... Sorry. Jak? Bankowość centralna w XX wieku? Nie. Mówię, że wszystkie kraje przeszły na bankowość centralną, bo od czasu do czasu wiadomo, że i kiedyś, prawda, w historii, z tego co wiem, były banki centralne w XIX wieku i tak dalej. Nie wiem, tak, czy dobrze. Czyli były, tak? No tak, pierwszy bank centralny, taki nowoczesny, to był Bank Anglii, powstały pod koniec XVII wieku w Anglii. Jak powiedziałeś XX wiek, dlatego wolałem trącić. No ale no dobra, wracamy. Chodzi mi właśnie o tą bankowość taką, którą mamy dzisiaj, bo to ona zupełnie, pomimo że także tam był bank centralny, to jednak ta bankowość centralna zupełnie inaczej wyglądała, zupełnie inny pieniądz był, prawda? Bo tam chyba był jednak towarowy pieniądz w tych zamierzchłych czasach. Pieniądz towarowy, czy był w zamierzchłych czasach? No, nie wiem, tak, czy to tak mogę powiedzieć, bo to po prostu tak, pokryty. No, na początku to wiesz, powiem ci tak, na początku był barter, czyli ludzie wymieniali się towar za towar, tak? Mhm. Bardzo dobrze to tłumaczy Robert Gwiazdowski w niejednym swoim wywiadzie, wykładzie i tak dalej. Więc wiesz, to było tak, że powiedzmy jak ja miałem powiedzmy zboże, a ktoś inny miał rybę, i tak, ja chciałem się najeść rybę, a jemu z kolei chodziło, żeby mieć mąkę, żeby potem chleb wypiec i tak dalej. Tośmy się wymieniali, ja mu dawam trochę tego zboża, on mi dawał trochę tych ryb. No tak, i teraz to działało, ale powiedzmy tak, ja chcę mieć rybę, ale on z kolei nie chce mieć zboża. Mhm. No to w tym momencie... Co się dzieje? Ja mam problem, bo nie mogę mieć ryby i gospodarka się troszeczkę załamuje. To co robimy? Dowiadujemy się, że ten, co ma ryby, nasz końcowy produkt, który my chcemy zjeść, on lubi jajka. Więc my idziemy do jakiegoś farmera, wymieniamy się zbożem, wymieniamy zboże za jajka, a potem te jajka zabieramy i idziemy do rybaka. I teraz po co nam jajka? Do jajecznicy? Nie. Jajka w tym momencie to już pełnią funkcję pieniądza. Właśnie to jest pieniądz, to jest środek wymiany. To jest taki produkt, to jest tylko taki, tylko i wyłącznie towar pośredni. No dobrze, i w ten sposób powstała w ogóle instytucja pieniądza. Bo trzeba było coś znaleźć we wspólnocie, co wszyscy lubili i co można było w każdej chwili wymienić, żeby uzyskać jakikolwiek inny produkt. No dobrze, tylko jajka się nie nadają, bo wiesz, jajka stłuczesz, czy nie wiem, skisną gdzieś, cokolwiek się z tymi jajkami stanie. Poza tym był problem taki z jajkami, że można było je łatwo powielać, no to co za zawartość, nie? Może ktoś, taki farmer wtedy by wszystkim rządził. Poza tym jajka, no, nietrwałe są. Spośród wszystkich takich materiałów, które ludzie mieli dostępne na ziemi, wybrali po prostu złoto historycznie, bo miało najlepsze właściwości fizyczne, chemiczne, było trwałe, ciągliwe, można było oczywiście ciężkie to swoją drogą, ale można było jakoś je dzielić, wyrabiać, tworzyć jakieś sztabki, monety i tym podobne. A przede wszystkim, co teraz istotne jest, było go tyle, że nie można go było podrabiać. Jak już raz było, to trafiało na rynek, to nie traciło swojej wartości. I to było istotne. Więc tego złota było względnie stała ilość tego złota, szczególnie w zamieszłych czasach. Ile tego złota mogło przybyć? 1, 2, 3% w skali wieku, 200 lat, to było nieodczuwalne. Tego złota było non-stop tyle samo. Więc to jakoś ta wartość była zabezpieczona poprzez prawa natury, nie poprzez jakieś dekrety. Dlatego złoto było takie dobre i przetrwało tyle czasu, no i nadal de facto trwa. Rozumiem. Dobrze. Mamy telefon. Oskar, witaj. Jesteś na antenie. No, cześć. Cześć. Masz pytanie do Cookmana? W zasadzie tak. Z tym, że chciałbym powiedzieć, jak ja widzę ogólnie rzecz biorąc sprawę inflacji. Wprawdzie nie jestem specjalistą i może tutaj właśnie Cookman rozwieje moje wątpliwości, może obali moje tezy, ale ja uważam, że inflacja w niektórych sytuacjach jest całkiem dobra. Weźmy przykład Chin, które specjalnie obniżają wartość swojego pieniądza. Zresztą mi się wydawało, że Stany Zjednoczone podobnie działają ze względu na to, żeby ruszyć eksport. Mi się wydaje, że kraje, które są na tyle duże, że mają wszystko są w stanie same wyprodukować u siebie i nie potrzebują importu, mogą sobie pozwolić na to, żeby obniżać wartość swojego pieniądza po to, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynkach międzynarodowych. Tak mi się to wydaje. Oczywiście Polska nie jest w stanie w ten sposób działać, dlatego że Polska nie jest niezależna na rynkach i musi importować bardzo wiele rzeczy. Dlatego też w Polsce raczej inflacja nie jest zbyt korzystna. Zresztą inflacja też na pewno niesie ryzyko utraty majątku przez ludzi, którzy trzymają powiedzmy swój majątek właśnie w pieniądzach. Zamiast inwestować w konkretne towary, to na przykład trzymają pieniądze na rachunkach bankowych i to jest ryzyko i w tym powiedzmy inflacja jest groźna, jeżeli chodzi o zagrożenie jakieś dla ludzi i powiedzmy wpływ na jakiś kryzys. Dobrze. Cookmanie, co ty na to w takim wypadku? Inflacja może być dobra. To znaczy, dobra, jeżeli jest inflacja, to znaczy, że jest jeden pieniądz w danym kraju. I wtedy tak naprawdę to jest dodatkowy podatek. To znaczy, że kto płaci za wspieranie eksportu? Importerzy. Ekonomia to jest taki jakby system naczyń połączonych. Jakakolwiek interwencja to jest przelewanie z pustego w próżne. To nic nie tworzy. Bo no dobra, wspieramy eksport, bo jesteśmy tańsi, ale przez to, czyli zaniżamy wartość własnej waluty, ale przez to ktokolwiek z Chińczyków, a tych Chińczyków jednak jest sporo, będzie chciał kupić coś za granicą, no to w tym momencie traci. Tak jak my też możemy zaniżać swoją walutę i dzięki temu powiedzmy więcej Amerykanów kupi polskie produkty, tak? Ale ile mamy tych polskich produktów? A nawet jeżeli byśmy mieli tyle co Chiny, to oznacza, kto zapłaci za taką politykę? Politykę taką, że należy wszystko produkować, sprzedawać. Zapłaci za to Polak, który będzie chciał jednak coś kupić w Stanach. To niszczy handel. No tak, to niszczy, tylko, to niszczy właśnie... handel, bo zaburza ceny, jakie występują na rynku. No przecież import, eksport to jest nic innego, jak po prostu to jest handel. I sztuczne zaniżanie ceny, no to de facto to się nie opłaca. No to jest, ty mówisz, że to co widać. No widać to, że zaniżamy ceny i można nas, jesteśmy tańsi, ale czego nie widać? No nie widać chociażby tego, że za to płacą po prostu obywatele. Płacą za to, że towary zagraniczne są droższe, towary, ale także surowce zagraniczne są droższe. No Chiny są potężne, jakby są, ale no nie są totalną autarkią ekonomiczną i są zależne także od innych krajów, więc prędzej czy później to się na nich odbije. Kto jeszcze traci? No traci na tym też obywatel z innego powodu, takiego, że rząd drukuje te pieniądze, bo ma monopol na taki środek płatniczy w danym kraju. Jeżeli drukuje, to rozwadnia ten pieniądz i przywłaszcza sobie część wartości, którą wypracuje chińska gospodarka. A ta wartość powinna trafić do ludzi, a nie do rządu, prawda? No tak, tylko jeżeli chodzi o te problemy inflacji, no to tutaj odsyłam do Bastiata. On mnóstwo o tym pisał. To jest jego główny, to jest jego taki nie wiem, co to nazywać, jak to się nazywa, no taki trik, że no. Dobrze, Kokmanie, dajmy odpowiedzieć, może jeszcze coś dodać słuchaczowi, Oskarowi, tak, też. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że no jednak mi się cały czas wydaje, że inflacja może być elementem konkurencji, działań, powiedzmy, walki rynkowej krajów. Wiadomo, że każdy kraj chce, żeby jego towary, jego produkty były jak najbardziej konkurencyjne na rynku, dlatego że to napędza gospodarkę wewnątrz kraju i to, czy później ewentualnie, powiedzmy, za zdobyte jakieś tam dobra, wprawdzie, które mają mniejszą wartość niż by miały, gdyby tej inflacji nie było, ale na przykład jakby tej inflacji nie było, to by w ogóle nie można było nic sprzedać, prawda? No przykład... Jak to nie można było? Można było. Znaczy, po to bawić się w inflację, bank centralny? Zobacz, mamy Chiny, mamy Amerykę, tak? I teraz Chiny bawią się w te wszystkie zaniżanie cen, dumpingi i jakieś dewaluacje i tak dalej. A teraz tak, czym to się różni od tego, jeżeli Chińczycy dogadują się, że zaniżają cen jeszcze niżej, wolnorynkowo, czyli nie wiem, z 5 juanów do 4 juanów, i sprzedają za 4 juan Amerykanom. Przecież jeżeli ty idziesz na targ, prawda, no to też możesz sobie zrobić cenę o wiele niższą. Jeżeli sprzedasz taniej za produkt, no to zarobisz mniej na jednostkę produktu, ale przez to będziesz mógł oczywiście mniej kupić, będziesz miał mniejszy przychód, będziesz mógł mniej kupić za to, co zarobiłeś. Do tego się sprowadza inflacja, zaniża wartość produktu, a jako producenta i potem obniża twój dochód, jaki ty masz do dyspozycji jako konsument. No, więc po co w ogóle zabawę inflacji? No tak. Bo jako, no nie, nie no, ale zysk się wypracowuje obrotem, a nie marżą, prawda? Więc automatycznie, jeżeli pieniądz ma troszkę mniejszą wartość, to można osiągnąć znacznie większy obrót na handlu niż jakby mieć ten pieniądz miał wyższą wartość, no nie? Co to znaczy, że pieniądz ma niższą wartość? To znaczy to, że produkt, jakiś przeciętny chiński produkt jest tańszy, prawda? Tak, no i dzięki temu na przykład Ameryka czy Europa już praktycznie nic nie produkuje sama, bardzo mało rzeczy, a Chińczycy nas zalewają i oni w momencie, kiedy wyeliminują powiedzmy europejską gospodarkę czy światową gospodarkę w dużym stopniu, no to dojdzie do takiej sytuacji, że oni te ceny jednak zaczną zrównywać, a w Europie to długo nie będzie na przykład się opłacało, że pewnych rzeczy produkować, dlatego że no będzie to, powiedzmy, oni będą wtedy właścicielami technologii nowych i tak dalej, i tak dalej, no nie? Tak, tak, ale ja to rozumiem, tylko mówię ci jeszcze raz, zwróć uwagę, że po co jest inflacja, kiedy można bez problemu obniżyć koszty cenę jednostkową produktu. No zgadza się, no można, ale, no, ale ja myślę, że to jest taki element makroekonomiczny troszkę. No, nie, na zasadzie to jest po prostu zbędna technologia, zbędna technokracja, powiem ci, zbędna biurokracja. No jest to mechanizm, powiedzmy, wykorzystywany, jeżeli na przykład państwo nie ma możliwości odgórnego sterowania cenami, to może zawsze zrobić inflację. No wiesz, bo inflacja de facto wiąże się z jakąś gospodarką centralnie planowaną, chociażby na gruncie polityki pieniężnej. Ale mówię, czyli, że inflacja, to co chcą, to co proponują ci inflacjoniści, czyli wspieranie eksportu. Czyli to jest tak, Chińczyk w tej chwili, powiedzmy, nie ma inflacji, tak? Jest stała ilość, oczywiście jakieś tam parytet dolar, yuan i tak dalej. Chińczyk sprzedaje i myśli, że jest drogo. Jeżeli on wywoła inflację, to jego produkt będzie tańszy, ale on potem jako konsument, bo on jadący potem do Ameryki, będzie mógł za mniej pieniędzy kupić. Dlaczego? Pod warunkiem, pod warunkiem, że konsumuje towar sprowadzany. A Chiny jednak no, sprowadzają, z tego co ja się kiedyś tam orientowałem, to oni sprowadzają głównie na przykład złom jakiś tam do hut czy takie rzeczy. No a też jeżeli są głównym importerem, to też dyktują ceny znowu. No i tutaj... No wiadomo, że jeżeli jesteś nie wiadomo jakim bogaczem, to też możesz pozwolić na jeszcze mniejsze obniżenie cen, żeby mieć konkurencję. To jest normalny mechanizm, tylko mówię ci jeszcze raz, że to jest tak, że ty możesz to zrobić bez polityki państwa, nikt ci nie broni taniej sprzedawać, nawet poniżej kosztów, tylko po prostu wtedy mniej zarobić, będziesz trochę stratny. No, czy to zadziała? Nie wiadomo, no prędzej czy później, jeżeli będziesz stop dumpingował, to zbankrutujesz, no jeżeli obniżysz cenę, no tak samo będziesz, przecież po co sprzedajesz? Sprzedajesz po to, żeby mieć utarg, tak? Przychód. Potem no tak, ale właśnie to działa na zasadzie takiej samej, jak powiedzmy, nie wiem, kiedyś prowadziłem firmę i miałem i handlowałem, prawda, z ludźmi, no i była taka sytuacja, że oni na mnie wymuszali niższe ceny. Zresztą ja chciałem też sprzedawać po niższych cenach, żeby ściągnąć klientów, ale z drugiej strony, czyli to jest powiedzmy ten mój eksport, ja chcę sprzedawać jak najtaniej, żeby być konkurencyjnym. Tak, to jest jako producenta. Tak, natomiast mój import, to ja znowu wymuszałem, ponieważ byłem na przykład tam głównym odbiorcą od kogoś, to byłem w stanie wymusić niższe ceny, dlatego że byłem głównym odbiorcą. I myślę, że Chiny właśnie w ten sposób działają. Oni dumpingują poprzez inflację, żeby cały czas być największym eksporterem na świecie, a z drugiej strony, ponieważ są największymi importerami pewnych jakichś tam niszowych rzeczy, typu właśnie na przykład żelazo, to mogą dyktować ceny tego żelaza, tej rudy, czy tam złomu i kupować, pomimo tego, że ich wartość, ich pieniądza jest niska, to mogą kupować za stosunkowo niskie ceny, niższe niż na przykład by to kupowali, no nie wiem, tam Japończycy czy Amerykanie, no nie? No dobrze, ale i co w tym złego? No nic w tym złego, tylko... To jest normalne, to jesteś silniejszy, masz dużo towarów na sprzedaż, a dużo chcesz kupować. Tylko chodzi o to, że... To jest ceny, no. Tylko chodzi o to, że obniżenie wartości pieniądza w takim wypadku nie jest odczuwalne. No bo jeżeli ja obniżę wartość pieniądza swojego kraju, powiedzmy, i będę sprzedawał swój towar dużo, dużo taniej, i stanę się wtedy globalną potęgą, oczywiście będę musiał też importować. I teoretycznie przez to, że wartość mojego pieniądza będzie niższa, to teoretycznie ja mniej kupię za ten pieniądz. Ale nieprawda, bo ponieważ ja będę głównym importerem, to będę mógł negocjować znacznie niższe ceny i w efekcie ten bilans wyjdzie wartościowo na plus. Tak mi się wydaje. Myślę, że dlatego Chiny zyskują. Wiesz co, jeżeli mówisz agregatowo z perspektywy całych Chin versus reszta świata, to można powiedzieć, że zyskują. Natomiast na wewnętrznym rynku chińskim jeden Chińczyk zyskuje kosztem drugiego Chińczyka i to jest przelewanie z tego próżnia. Gdzie powiem, o co jeszcze raz chodzi. Jeżeli jest Chińczyk jakiś, tak, i on sprzedaje towar i dla Europejczyka ten towar jest warty 10 euro, prawda? No. I teraz Chińczyk chce, żeby ten Europejczyk kupował to za 9 euro. To czemu ten Chińczyk nie obniży sam ceny o 10%? Tylko angażuje w to polityków. No oczywiście, że Chińczyk nie chce, bo Chińczyk wie, że może zarobić na tym więcej, prawda? No dobrze, ale zobacz, jeżeli Chińczyk zaangażuje w to polityka, to osiągnie ten sam efekt. jeżeli on jest chętny. Bo on oczywiście... Jeżeli tak, no zgadza się, no to tu się zgadzam, no że tak. To jest, że inflacja, że generowanie inflacji przez państwo, bo wiadomo, że tą inflację generują tak naprawdę właśnie banki centralne czy rządy, to jest to właśnie odgórne sterowanie gospodarką. Jest to tak, element jest polityki problem. Socjalistycznej. Tak. To jest element socjalizmu, że jest właśnie centralne planowanie, jeden planista, bank centralny. I to jest tak, że taki Chińczyk, który jednak chce taniej sprzedać, on może mieć o 10%, tylko potem, jak on pojedzie do Europy, to będzie miał mniej pieniędzy na zakupy w Europie, na jakieś, nie wiem, francuskie perfumy, powiedzmy, prawda? No, ale jednak on woli angażować w to polityków. Przez co na przykład może stracić Chińczyk jakiś, który jednak cholera nie chce obniżać tej ceny dla Europejczyka, bo on uważa, że Europejczyk kupi mu za 10 euro. Ale poprzez politykę taki Chińczyk, który jednak nie chce obniżać ceny, jest zmuszony obniżać cenę i przez to potem jak pojedzie do Europy, też będzie musiał zadowolić się mniejszymi zakupami. Czyli jeden Chińczyk zyskuje kosztem drugiego Chińczyka. I tu jest problem inflacji. Że jest to centralne, jest to narzucona jedna wola centralnego planisty wszystkim. Chiny całościowo oczywiście pewnie jakoś tam zyskują, też nie wiadomo. Bo tego nie ma, trudno byłoby to porównać. Natomiast widzisz, tu jest problem taki, że jeden Chińczyk jest zmuszony do czegoś, na co się nie godzi. Normalnie powinno być tak, że jeden Chińczyk sobie obniża cenę o 10%, przez co Europejczyk ma jego produkty 10% tańsze, czyli powiedzmy 9 euro zamiast 10, a drugi, który nie chce obniżać, niech sobie nawet je podwyższa. I bank centralny tutaj nie potrzebny do wspierania eksportu, naprawdę. Tylko pytanie jeszcze jest jedno moje. Czy ogólnie rzecz biorąc da się uzyskać na przykład taki bilans stały, żeby pieniądz ani nie zyskiwał na wartości, ani nie tracił? Bo, bo mi się wydaje, że jak się na przykład rozwija gospodarka, to pieniądz się umacnia i może wtedy faktycznie stać się zbyt mocny, żeby powiedzmy rynek wewnętrzny, żeby można było konkurować na rynku światowym. Czy na przykład... zbyt mocny? Ale co to ma, co to znaczy zbyt mocny konkurować na rynku? Na przykład w ten sposób, że siła robocza w kraju staje się zbyt droga, że koszty stają się zbyt duże, żeby po prostu się opłacało eksportować. Jeżeli pieniądz jest rzeczywiście taki mocny, to znaczy, że przeciętnego robotnika stać na luksusowe zakupy w całej reszcie świata. I co w tym złego? Bo ten pieniądz, niezależnie ile go jest, on się dostosowuje jak najbardziej. No to tak, ale jeżeli przeciętnego pracownika stać na zakupy w całej reszcie świata, to znaczy, że on zarabia więcej, prawda? Że on zarabia znaczącą kwotę w porównaniu z resztą świata. Mhm. I czy to jest złe? Świata. I teraz, jeżeli on zarabia taką kwotę, to znaczy, że ktoś mu płaci. Jeżeli ktoś mu płaci, to znaczy, że ponosi koszt większy niż jakby mu płacił mniej, no to jest oczywiste. Jeżeli ponosi koszt większy, to znaczy, że automatycznie koszt powiedzmy danego produktu wzrasta. Jeżeli koszt produktu wzrasta, to automatycznie opłacalność, nie da się obniżyć tej ceny, tak, żeby eksportować, no nie? Da się obniżyć zawsze cenę, żeby eksportować, a przede wszystkim pieniądz będzie mocny na takiej zasadzie, że towarów będzie można mnóstwo za niego kupić, za dany pieniądz. Czyli tych towarów będzie cała masa na świecie, czyli będzie dobrze, będzie dobrobyt. Właśnie o to chodzi. No i te towary powinny być wtedy jak najtańsze. Mocna złotówka to jest wtedy, kiedy ja za złotówkę mogę kupić 5 kilo cukru, a nie 1/5 kilograma cukru. Przepraszam, ja wam przerwę już, bo tak możemy dyskutować do nieskończoności, a jednak chciałbym o takich najprostszych rzeczach, bo już dosyć skomplikowane rzeczy poruszaliście. Ja tylko od siebie tutaj dodam, że dwie rzeczy. W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych była generalnie deflacja, czyli pieniądz był coraz mocniejszy i to tak znacząco mocniejszy z tego, co się orientuje, i rozwój był dosyć mocny. w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Druga sprawa, którą chciałbym dodać, to jest sentencja Miltona Friedmana, który powiedział, że nie ma darmowych obiadów. I to powinniśmy sobie wziąć do serca, że nie ma darmowych obiadów, czyli dodrukowanie pieniędzy nie wpłynie na rozwój gospodarki. No, ja wierzę Miltonowi Friedmanowi, on był noblistą, zresztą też był zwolennikiem banku centralnego. No i tego drukowania też, 2% zawsze to jest... Tak, ale nawet on mówił, że jednak to jest, prawda, podatek i inflacja to jest podatek i nie ma darmowych obiadów, czyli nie możemy sobie wydrukując pieniądze polepszyć gospodarki. Dobrze, za wyjątkiem fizyki kwantowej oczywiście, no ale to już tu tylko tak wrzucam. Czy masz jeszcze, Oskarze, coś do dodania, tak żeby już nie przedłużać tematu, ale tak... To znaczy ja powiem wam tak, że ja odczułem to na sobie, bo ja eksportowałem pewien towar za granicę, na wschód konkretnie, i w momencie, kiedy się złotówka umocniła i wszyscy się cieszyli, że tak się złotówka umocniła, no to ja cierpiałem na tym, dlatego że automatycznie mi się zatrzymał eksport, bo nie byłem w stanie, produkując powiedzmy towar, który sprzedawałem z rzeczy polskich, z surowca polskiego, nie byłem w stanie zejść ceną na tyle, żeby odbiorcy zagraniczni, wschodni byli zadowoleni. No i niestety mocno to było odczuwalne w tamtym momencie. Ja już nie siedzę w tym rynku parę lat, około 5 lat już nie siedzę, więc po prostu nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda, ale wiem, że tak było i że to no po prostu ci, co kupowali faktycznie nam komputery, coś tam wtedy mocno potaniały, telewizory, takie rzeczy, ale jednak no... obrót spadł wtedy drastycznie i nie byłem zbyt z tego zadowolony, ale... umocnienia się złotówki. Przepraszam, że jeszcze tak dopowiem jedną rzecz, ale jednak w dzisiejszej gospodarce wszystko jest sterowane. Nie tylko nawet pieniądz, prawda? Nawet produkcja jest sterowana. W Unii Europejskiej to produkcja cukru jest limitowana, jest odgórnie, mleka i tak dalej, wszystkiego. No to jest każdym litrem wina po prostu zarządza Unia Europejska. To jest przerażające, co dzisiaj po prostu mamy socjalizm. Dobrze, to dziękuję Ci, Oskarze. Zapraszam. Dzięki. Zapraszam do dzwonienia 222-115-321 kontestacja.com z pytaniami wszelakimi. Dobrze, no to o pieniądze sobie powiedzieliśmy, Kołkmenie, prawda? No tak, następne pytanie. O inflacji też już mniej więcej. Banku Centralnym teraz miało Teraz być. Banku Centralnym, ale właśnie, o Banku Centralnym chciałbym tutaj przedstawić taką historię powstania tak zwanego Fedu. O, po polsku możemy powiedzieć Fed, Federal, nie pamiętam jaki to jest skrót od czego, ale to jest w każdym razie po polsku System Rezerw Federalnej Stanów Zjednoczonych, który powstał w 1913 roku. Ja może tutaj opowiem wam taką historię, czy przeczytam, bo mam przed sobą, o tym, jak to powstawał ten system. Jest rok 1910. 7 nowojorskich bankierów reprezentujących m.in. J.P. Morgana, National City Bank, Bankster Trust and Can, Lob and CEO spotykają się na Jekyll Island. W prywatnym kurorcie należącym do J.P. Morgana i kilku jego przyjaciół panowie reprezentowali około 1/6 światowego bogactwa, więc ich wspólna wycieczka wzbudziła uzasadnione zainteresowanie mediów. Jako jej oficjalny powód podawano polowanie. Faktyczny cel był jednak znacznie mniej trywialny. Opracowanie zarysów nowego systemu bankowego, w którego centrum stanął później Bank Rezerwy Federalnej, czyli tak zwany Fed. Mózgiem operacji był Sir Alfred Rothschild, po polsku Rothschild, po angielsku, działający poprzez zaufanych sobie Jacoba Schiffa i Paula Warburga. Zdaniem zięcia Rockefellera, senatora Nelsona Aldricha, miało być nadzorowanie procesu legislacyjnego w Senacie. Aldrich, typ apodyktyczny, trudno tolerował tyrady Warburga, słusznie mającego się za największego eksperta w sprawach bankowości w tym gronie, któremu później Federal Reserve Act zawdzięcza większość najważniejszych paragrafów. Jeszcze przyznam wam o Fedzie. Ten właśnie Fed, system rezerwy federalnej Stanów Zjednoczonych, jest to system cząstkowy, dzisiaj cząstkowy. W 1913 roku po licznych panikach bankowych, runy na banki, które mocno odwrężyły system, wprowadzono ustawę tworzącą rezerwę federalną. Ustawa została podpisana 23 grudnia 1913 roku przez prezydenta Woodrow Wilsona. No i tyle mogę powiedzieć o tym, jak powstał Fed i generalnie bankowość, tą, którą znamy. Potem przeczytam wam jeszcze później, też mam informacje na temat, jak to wszystko historycznie było, dlaczego doszliśmy od pieniądza pokrytego w złocie, bo na samym początku był pieniądz pokryty w złocie. Natomiast jak wiemy teraz, jest to pieniądz tak zwany fiat, czy też pieniądz fiducjarny. Dopowiem jeszcze taką kwestię związaną z pieniędzmi. Dlaczego one są tak potężne? Właśnie kontrola sprawowania nad pieniędzmi. Być może właśnie John Fitzgerald Kennedy, czyli JFK, został zamordowany 22 listopada 1963 roku w Dallas. Właśnie prawdopodobnie przez to, że chciał częściowej likwidacji Fed, a generalnie można by powiedzieć, że likwidacji Fed, i systemu, który bardziej właśnie dążył do pokrycia go, chyba srebrem, nie pamiętam dokładnie, nie znam się, to była tak zwana Executive Order 11110, już daję tak, linka na czas. Tak. Ja to wszystko po audycji, wszystko będzie w linkach, także tych linków będzie chyba z 10 albo i więcej, także nie przejmujcie się, do wszystkiego sobie jeszcze potem raz na spokojnie odsłuchacie, jak umieszczę audycję i zobaczycie sobie wszystkie linki. Dobrze, czyli przechodzimy, Kołkmenie, do bankowości centralnej. Bank centralny. Co, czym według ciebie, bo ja tu oczywiście dookoła wszystko zrobiłem, czym jest bank centralny? Bank centralny jest to centralny, znaczy jest to emitent pieniądza na danym terenie. Mhm. Fiducjarnego. A? Pieniądza takiego papierowego, no złotego. Nie, no w zasadzie jest to emitent pieniądza. W systemie standardu złota bankami centralnymi byłyby kopalnie złota tak naprawdę mówiąc. Mhm. No później wprowadzili ten Fed, to już bardziej się przesuwała właśnie władza, nie tylko pieniężna, bo generalnie kto sprawuje kontrolę nad pieniądzem, ten sprawuje kontrolę nad światem, przeszła właśnie w ręce tych tak zwanych bankierów, karteli bankowych, które tworzyły Fed początkowo. Zresztą do tej pory tak samo jest. No jasne. No, no mówię, to jest tak faktycznie emitent pieniądza, no bank centralny, tak. Na danym terenie, no mówimy centralne, bo akurat dany, jeżeli mamy w jednym kraju jeden pieniądz i jest to pieniądz już teraz typu właśnie papierowy, no to bank centralny jest tym emitentem, on drukuje te pieniądze jakoś rozwadnie. Tak, i to tak trzeba powiedzieć, prawda, że co jest chyba najistotniejsze, że to jest nie tylko centralizacja pieniądza, jest to monopol, bo nie może nikt generalnie stworzyć własnego pieniądza w żadnym państwie. Wiem, że były problemy. Znaczy, wiesz co, ja do końca nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli na przykład chodzi o prawny środek płatniczy. Z tego co wiem, to i złotówka na terenie Polski, powiedzmy. Weźmy polskie realia, już tam w Ameryce jak jest, to niech to będzie. W złotówkach jednak trzeba płacić podatki, nie? Czyli po to musisz te złotówki mieć. Natomiast jak ja dyskutowałem z tym wcześniej Chmielewskim, ja tego nie sprawdzałem, to przepraszam, ale to z tego co wiem, to możesz na przykład z pracodawcą umówić się, żeby on ci płacił nawet i w złocie, albo nie wiem, w szpilkach, w pineskach, w czymkolwiek innym. Aha. I wtedy to też jest jakiś pieniądz, jeżeli ty zaczniesz akceptować tylko, albo na przykład nawet w dolarach, albo w euro, albo w jakichś juanach, no to też jest jakiś pieniądz. Natomiast tak, rzeczywiście problem jakiejkolwiek władzy centralnej nie jest sama władza, bo ona zawsze jest, tylko używasz magicznego słowa, jest to monopol. I teraz zauważ, że wyobraź sobie sytuację, że nie mamy pieniądza takiego, nie mamy banku centralnego jakiegoś, takiego w dzisiejszym rozumieniu, tylko mamy teren Polski i jest jedna kopalnia złota i jest standard złota. Powiedz mi, czy takie coś byłoby złe? Nie, według mnie nie. Ja też jestem zwolennikiem właśnie takiego standardu złota, tak? Ale masz monopol. Aha, monopol. Nie, no to jestem zwolennikiem, że była konkurencja, ale uważam, że taki system był... No nie może być, bo jest jedna kopalnia. Pociągnijmy to. Jest jedna kopalnia złota na całej Polsce. I mamy tutaj złote monety i tylko ona dostarcza te pieniądze. Wydaje mi się, że to jest lepszym rozwiązaniem niż dzisiejszy system, bo jest pokryty w czymś, pieniądz. I nie mogą sobie wykopać... Teraz jest pokryty, w papierze jest pokryty. No. Ale w papierze, ale papier możesz wydrukować, wiesz, ile chcesz, jakiekolwiek sumy. A złoto jednak jest ograniczona liczba, znaczy ilość tego złota. No nie mogą wydobyć ile chcą, bo po prostu tego złota jest bardzo mało. To jest bardzo rzadki, dlatego jest tak drogie, bo jest to rzadki metal. To znaczy, wiesz co, przede wszystkim może go tam być nawet i na nie wiadomo ile kilometrów wzdłuż i wszerz. Przede wszystkim jest ograniczenie takie, że technologia nie pozwala więcej tego wydobyć i puścić tego na rynek. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no nad wolą człowieka, który jednak chciałby mieć mnóstwo tego złota, czuwa coś takiego na sama natura. No, tak jest Ziemia tutaj skonstruowana, mam na myśli litosferę, skąd wydobywamy te wszystkie metale szlachetne, że nie można tego więcej wydobyć. Czyli jest pewien mechanizm, który chroni ludzi właśnie przed szaleństwem jakiegoś człowieka, który nagle by te pieniądze wypuścił. Natomiast właśnie mówi, papier się łatwo produkuje, wystarczy ściąć tam kawałek lasu, przerobić i już mamy tam miliony dolarów, złotych i tak dalej. Mało tego, nawet z jednego kawałka papieru można zrobić mega inflację, wystarczy dopisać kilka zer, prawda? Ktoś to zaakceptuje. Albo kilkanaście, sorry, że kilkanaście, jak było w Zimbabwe, to nie wiem ile tam dopisywali. Nadal jest, natomiast na złocie tak nie można, bo w złocie to nie liczą się zera, to jakieś nominały, podpisy. Jeżeli chodzi o złoto, to liczy się przede wszystkim waga. A to już z tym się nie dyskutuje. No. Tak. Dobrze, no to w tej chwili właśnie przejdźmy do pytania o pieniądz fiducjarny. Co to jest pieniądz fiducjarny? No, pieniądz fiducjarny to jest pieniądz, który ma pokrycie, nie wiem, w tym, że kto inny, że ludzie w to wierzą, a nie dlatego, że ma jakieś właściwości pozamonetarne. De facto każdy pieniądz fiducjarny nie ma właściwości pozamonetarnych, no a taki pieniądz towarowy, no to jednak jest jakimś towarem, czyli może mieć właściwość pozamonetarną, na przykład złoto, no może być jeszcze biżuterią, nie wiem, jakieś zastosowanie metaliczne, no a co zrobić, nie wiem, z papierem. Mówię o takim papierze, takim pieniężnym, no bo no wiadomo, na papierze można pisać, ale na złotówce pisać coś, na 10 złotówkach lub 20 złotówkach, to się nie nadaje do pisania, więc ten pieniądz tak naprawdę jako towar nie reprezentuje nic, albo reprezentuje wartość praktycznie byle jaką. Numizmatyczną czy kolekcjonerską. Tak, no a to tak, natomiast de facto nie reprezentuje nic. I jego wartość, jaka jest na rynku, bierze się stąd, że po prostu ludzie wierzą, że on jest więcej warty niż normalnie, jakby nie był pieniądzem. No. Natomiast złoto, jakby nie było pieniądzem, to ono nadal jest tyle warte, ile jest praktycznie. Czyli no, nie ma żadnej tam nadwyżki. Ale ciekawostka, w Polsce jedno, dwu i chyba pięciogroszówki wagowo, jako towar, jako miedź, są więcej warte niż nominały. Mhm. Tylko teraz to ciekawe, tutaj Łukasz Korycki, szef łódzkiego kontekstu gumitą, ja się widziałem z nim w zeszłą sobotę, że nie wiem czy wiecie, jeżeli posiadasz jedną groszówkę, dwu i pięciogroszówkę, to nie są twoje pieniądze. Gdybyś się zarobił i nie wiem, dostał wypłacie jako zwrot podatku czy jako co, to nie są twoje pieniądze. I to się wyraża w tym, że ty tych pieniędzy nie możesz przetopić na miedź i potem sprzedać jako... jest to karalne, z tego co wiem. Jest to karalne, więc tak. To nie są twoje pieniądze, bo ty nie jesteś właścicielem, nie rozporządzasz tym w wszelki możliwy sposób. To jest chore, bo nie możesz wziąć własnych pieniędzy do hutu. No to jest monopol. Monopol państwa po prostu. Monopol państwa i... To jest pokazane, to co ja od dłuższego czasu mówię, znaczy od dłuższego, no, po prostu no, mówię, że jedynym właścicielem w systemie takim państwowym jest de facto państwo, rząd. To co my mówimy, że jesteśmy właścicielami, to nie jesteśmy właścicielami, tylko jesteśmy dzierżawcami. Prawdziwych właścicieli, czymś takim ekonomicznym, na całym świecie jest około 200, czyli po prostu 200 właścicieli, 200 właścicieli państw, no. To rząd jest władcą, a nie my, no. Rząd jest właścicielem, a nie my. Więc jeszcze wróćmy do tego pieniądza fiducjarnego. Tak. Pieniądz fiducjarny ma więcej, ma wartość większą, aniżeli sam towar, z którego jest wykonany. Wartość ma tą tylko dlatego, że po prostu ludzie uważają, że on ma większą wartość. No w takiej zasadzie, a jako towar nie prezentuje nic. Czy złoto jest pieniądzem fiducjarnym, sztabka złota? No tutaj byłoby ciężko, bo powiedzmy nagle ludzie przesiadają się ze złota na platynę, ale to złoto nadal ma jakąś wartość, bo można, nie wiem, biżuteria cały czas jest w cenie i chyba nawet lepiej niż sam pieniądz. No numizmatyka nie, ale na przykład jakieś zastosowanie metaliczne, gdzieś tam złoto się będzie jak przy przewodnikach. Jak ktoś tam się zna na elektryce, to wie, gdzie tam złoto można wykorzystywać, prawda? Natomiast widzisz, no nagle standard złota upada, czysto tak wolunkowo, neutralnie, bez żadnych tam dekretów państwowych, nie, Keynesów i innych dziwolągów. No i co z tym złotem chcesz robić? Idziesz i cały czas ta wartość jednak jest. Tak, no i fiducjarnym nie możesz. No. Rzadkość po prostu, no tak jak meteoryty, prawda, jak platyna, palad i tak dalej, no trzymają wartość, bo są po prostu to materiały czy substancje rzadkie. Pierwiastki, dobrze. No, rzadkie, no wiesz, platyna jest jeszcze rzadka. No, rzadkie, a poza tym no jeszcze takie, że ciągliwe oczywiście, łatwo je tam obrabiać. Tak. No nie ulegają korozji, przecież no, podstawowa sprawa, no to jest szlachetne, nie? Mhm. Nie może być, no mieć śniadzieje, jakieś tam, no nikiel, to tam, nie wiem, nie jestem dobry z chemii, no ale złoto jest takie, że złoto 2000 lat temu wydobyte jest takie samo jak złoto 5 lat temu wydobyte, prawda? Fenomenalne. Sprawa. Srebro tak samo się nie dzieje, prawda? Także też nie jest tak idealne, no ale jest dużo tańsze przez to też. No tak. Dobrze. Zostawię tych o pieniądzach, tych tak zwanych wirtualnych, o których no, tutaj większość słuchaczy po prostu jest już rozgrzana. Za chwilkę, po przerwie. O tym będzie po przerwie, Kołkmenie. Natomiast jeszcze teraz chciałbym się ciebie zapytać, bo jak wiemy tutaj jako, czy też twoi słuchacze z audycji w kontestacji, czy też po prostu jako dyskutanci z tobą, wiemy, że jesteś wolnorynkowym ekonomistą, w sensie libertarianizmu, więc jaki jest pieniądz preferowany przez ciebie? Jak przeze to mnie? Mówię? Tak. Znaczy, ale co, takie pytanie, znaczy, ja ci powiem, jaki pieniądz, no nie wiem, no w tej chwili to dobrze byłoby mieć jakiekolwiek złoto, chyba wydawało mi się, że ekonomicznie to byłoby najlepiej, natomiast... To znaczy nie chodzi mi co posiadać, tylko o system taki, wiesz, ogólnie dla całego kraju, czy też świata, jak byś to ty widział? Nie, no to jest znowu pytanie bez sensu, bo pytasz libertarianina o jakiś ogólny, holistyczny system. No, co ludzie wybiorą, tak będzie. No, aha, no tak, to chodzi. Jeżeli koło Słupska będą się ludzie wymieniać za srebro, to będzie srebro. Jeżeli koło Elbląga będzie na złoto, to na złoto. Ja nie mogę powiedzieć, powiedzmy, że to jest najlepsze, a to jest najlepsze, bo to jest kwestia wartości. No, libertarianin zawsze ci powie, taki typowy libertarianin, a nie jakiś tam zamordysta, rewolucjonista, który chce wprowadzić swój pogląd, swój porządek bolszewicki. Korwinista, czy jakiś inny, nie? Tak, korwinista typowy właśnie, tym się różni, który mówi, że ja wprowadzę swój lepszy porządek, efektywniejszy, jeszcze nazywa to idiotycznie wolnością. Tak. Ja uważam, że system jest, ja nie potrafię się dowiedzieć, no mówię, że najlepiej do tej pory było sprawowało się złoto i wydaje mi się, że ludzie wrócą jednak do tego złota. No bo no trudno, no nie zawrócisz kijem Wisły i te papierki praktycznie, nie wiem, no powędrują do pieca, do kibla, czy gdzieś indziej i po prostu złoto wróci, jak będzie za mało surowca, no to pewnie jakieś srebro, miedź, ale no, a czemu nie tytoń, a czemu nie trawa, liście, cokolwiek. Tak, jeżeli ludzie się dowiadują, jeżeli ludzie jednak będą chcieli się wymieniać, nie wiem, na ryby z Bałtyku, bo Bałtyk jest coraz bardziej brudny i tych ryb też spływa, no i to jakoś, nie wiem, że będą się wymieniać, nie wiem, na autografy Johna Lennona albo Lady Gaga, no, cokolwiek to będzie miało dla ludzi wartość. Tak jak powiedziałem, pierwszy przykład z tą rybą, jaki system no, byłby, no nie wiem, jaki byłby. Do tej pory było złoto i wydaje się, że złoto. Ale jak będzie, no to nie wiem. Ja nie chcę być jakimś korwinistą, który będzie narzucał, że dobra, w tej chwili macie wszyscy mieć złoto. Czyli czyli po prostu zakładasz najbardziej trzeźwo wolność, że kto sobie co wybierze, ale bez nakazów, prawda, bez zmuszania ludzi, tak jak mamy dzisiaj. Bo jest oczywiście grupka, pewnie wśród austriackich ekonomistów, którzy mówią, że złoto, jak nie, to od razu będzie jakiś socjalizm albo co innego, albo że musi być złoto dla wszystkich, bo złoto jest gór. No to jest taki złoty zamordyzm, no nie można tak mówić, złoto, ale na przykład zobacz, w Chinach i w Indiach, nie wiem czy wiesz, z kolei złoto raczej się nie sprawdziło na przestrzeni wieków, tylko tam bardziej srebro. Przecież Indie miały standard srebra i Chiny też. W czasie, kiedy był standard złota, Chiny i Indie, czyli bardzo ludne gospodarki, wtedy miały standard srebra. I to też jest ciekawy element. No, nie może oni ten złoto im za bardzo świeci po oczach. To też jest ciekawe, więc ja nie chcę być taki, który mówi, że złoto, dlatego że tak było i tak ma być. No, bez sensu to jest takie gadanie. No, co ludzie wybiorą? Tak. Ja tylko jeszcze dopowiem tutaj, że absolutnie się z tobą zgadzam w tej kwestii. Pod koniec jeszcze powiem o książkach, o tym, co najlepiej poczytać w tym temacie, bo ten temat jest naprawdę jeden z najważniejszych. Ja też powiem. Tak. Oczywiście do ciebie też będę, zapytam się ciebie, ale o Chinach tylko tutaj, bo wspomniałeś też o Chinach, że w średniowieczu i wczesnym renesansie, czyli w dosyć zamierzchłych czasach, to prawdopodobnie właśnie tam, tak jak mówiłeś, prawda, że też był ten standard srebra, natomiast tam oni wiem, że też mieli ten druk pieniądza, bo jako pierwszy druk wynaleziono właśnie w Chinach, a nie... Tak, piekielny wynalazek Hsien-Tsunga. Tak. Ja ich cenię za papier, za prochy, cenię fajerwerki, za drukarnię, ale no, można drukować, a no, pieniądze no, z tym nie wyszło. No. Tylko chciałem tutaj powiedzieć, że tak jak mówi się, że teraz Chiny są potęgą, to jest bzdura. Kiedyś Chiny były potęgą. Chiny były dużo potężniejsze kiedyś, właśnie w tamtych latach, 600-700 lat temu, dużo, dużo potężniejsze niż cała reszta świata. Cała reszta świata, nie tylko militarnie, ale naukowo, pod każdym względem. I w tej chwili nawet Stany Zjednoczone nie mają takiej przewagi nad resztą świata, jaką miały Chiny kiedyś. Nie mówię o militarnej, tylko ogólnie jako po prostu imperium wielkie. Tylko, że oni byli krajem izolacjonistycznym, jeśli dobrze pamiętam. Przyszli Tatarzy i ich obali. No, może tak, oni się właśnie zamknęli. Zresztą oni jako pierwsi do Ameryki dotarli, o tym też kiedyś audycje, będzie kiedyś w Teorii Chaosu o tym audycja, że pierwsi byli wikingowie, drudzy, pierwsi wikingowie byli w Ameryce, drudzy Chińczycy, a dopiero trzeci Europejczycy. Ale dobra, w tej chwili może zróbmy sobie przerwę, bo tyle rzeczy tutaj nam dookoła dookoła mówiliśmy, a dopiero jesteśmy w połowie audycji. A potem o bitcoinach, bo Martin czeka. No oczywiście o bitcoinach, ale troszeczkę musicie jeszcze poczekać. Chwila przerwy i dzwońcie. Przypominam wam numer 222-195-321 kontestacja.com. Za chwilę właśnie wracamy do tak zwanego bitcoin. A teraz posłuchajcie bardzo fajnego utworu. Może nie dla każdego, ale posłuchajcie proszę. Thank you. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Kołkmenie, jesteś z nami? Jestem. O, super. Super ciebie słychać, to jeszcze chwilkę cierpliwości. Zaraz Kołkman będzie, że tak powiem, niszczył mity Bitcoina. Natomiast w tym momencie chciałbym jeszcze powrócić do tej bankowości centralnej. Jak to się wszystko kształtowało od XIX wieku na świecie i w Stanach Zjednoczonych, bo jednak Stany Zjednoczone stawały się już pod koniec XIX wieku potęgą, a potęgą już były de facto w 1914 roku, jak zaczęła się wojna światowa i kompletna ruina Europy. Dobrze, zaczynam. 1815-1914. Klasyczny standard złota. Arbitralny kurs wymiany walut. Dolar był... pomyliłem się. 20 i 78. Aha, dolar, tak. 1 na 20 uncji, tak? Złota, coś takiego był. Tak. 1 na 20? Jedna unca złota to było $20.78. Aha, tak. Chyba. Czy jakoś koło tego, czy może inna ilość ten dolar? Zawodowo $20. Funt sterling około 1/4 uncji złota. Czyli generalnie to był stały po prostu w cały XIX wiek. Tam pomijając jakieś wojenne perturbacje i różne, wiadomo. Ale mówię ogólnie. Nastąpiło topnięcie właśnie poprzez wojnę w 1914, a już wcześniej były właśnie różne runy na banki i tak dalej, o których wcześniej mówiłem. Te runy oczywiście były inspirowane, to możecie sobie poczytać, jak to wyglądało. O tym kiedyś też sobie powiemy, natomiast dzisiaj mówimy ogólnie, nie o spiskach. Nastąpiło to topnięcie, które zwiększyło podaż pieniądza, czyli zmniejszanie się tej relacji złota do dolara. Tak zwane fałszowanie się zaczęło. Potem wprowadzono właśnie system waluty dewizowo-złotej od 26 do 31. W 31 był wielki kryzys bankowy w Europie i ogólnie. Ja mówię tylko tutaj ogólnikami zupełnymi, takie właśnie fazy, które następowały po sobie. Trzecia faza taka, którą możemy tutaj wyznaczyć, to były płynne kursy pustych walut, czyli generalnie podobna sprawa, co mamy dzisiaj. Troszeczkę to się różniło, było troszeczkę lepiej niż dzisiaj. To było od 31 roku do 45. W Europie puste pieniądze były, a w USA zmniejszono ten ilość złota na dolara, to była 1:35 uncji. Tak, czyli mniej złota przepadało na jednego dolara. Potem mieliśmy Bretton Woods i nowy standard dewizowo-złoty 1945-1968 i wtedy się zaczynał właśnie tworzyć Międzynarodowy Fundusz Walutowy, te organizacje wszystkie, które były z nim związane, razem tam z ONZ-em, który też to wszystko tam było powiązane ze sobą. Nastąpił rozpad systemu Bretton Woods od 68 do 71. Od 1971 do 1973 była tak zwana umowa waszyngtońska, a potem od 73 roku, 1973 do dzisiaj mamy płynne kursy pustych walut, czyli państwowe pieniądze bez żadnego pokrycia, także w Polsce. Uwaga, także w Polsce. Ja jeszcze chciałbym ci zadać taką kwestię techniczną, jak może nie będziemy się wgłębiać, prawda, bo to nie jest już aż tak prosta sprawa, żeby zrozumieć te konta reddyskontowe, prawda, i jak to banki sobie nawzajem pożyczają od banku centralnego, jak to bank centralny pożycza bankom pieniądze na procent i tak dalej. Chodzi o te rezerwy cząstkowe. Co to są te rezerwy cząstkowe? Tak w takich najprostszych słowach, bo wiem, że są różne na świecie, prawda, w Polsce inaczej niż w Stanach. Co to jest rezerwa cząstkowa? Tak. To znaczy to jest tak, jeżeli ty płacisz do banku 100 zł i tak, żeby te pieniądze tam leżały w banku i te pieniądze były twoje, żebyś ty mógł w każdej chwili wyjąć, prawda? Mhm. Tak naprawdę, no to jest, wiesz, zamiast do skarpety to wkładasz do banku, ale to co tutaj w każdej chwili, powiedzmy, masz prawo wyjąć. Aha. To bank, stosując powiedzmy 10% rezerwę, czy cząstkową, 1/10, nie? To nie jest całościowa, czyli 100%, tylko 10%. To robi tak, że 90%, on wie dobrze, że ty nie przyjdziesz po 100 zł jutro, pojutrze, tylko ty zazwyczaj podbierasz po złotówce, po dwa, to on trzyma rezerwę 10 zł na twoim rachunku a 90 złotych pożycza. Mhm. A przecież miał 100 złotych trzymać, prawda? Tak. No, jeżeli ty się umówiłeś, bo to miało być w formie depozytu. Mhm. Bo ty miałeś tam, to miało być twoja taka bezpieczna skarpetka, jakby to mówiąc. Tak, czyli to zabezpieczenie jest 10% generalnie, prawda? Tak, tylko 10%. Na co idzie te 90%? No, na kreację kredytu, czyli de facto tworzymy pieniądz kredytowy, coraz więcej tego pieniądza jest. Powiem ci tak, przy rezerwie 10% to nie jest tak, że ty wytworzysz tylko i wyłącznie 90 zł, tylko de facto tam da radę wytworzyć chyba 990 zł. Powiększysz ilość pieniądza 10-krotnie, a nie tylko o 90. Ja myślę, że tutaj nie wgłębiajmy się w to wszystko, bo... Nie wgłębiajmy się, bo chodzi o to, że jest mniejsza rezerwa i tworzy się tego pieniądza więcej na zasadzie starych. To tak jakby piramida finansowa. Uh-huh. To się załamuje bo to wywołuje cykle boomu i recesji, bo bez tego by tego nie było w ogóle. W jakimkolwiek pieniądze, na papierowym nie byłoby tego. To wywołuje cykle kredytowe boomu i recesji i potem po prostu jest gorzej niż było na początku. A to już jest kwestia techniczna, to już trzeba czytać po prostu konkretne te... Tak, powiem o literaturze później, na sam koniec powiem o literaturze, skąd właśnie czerpać informacje na ten temat, bo są świetne książki tłumaczące od A do Z, jeżeli ktoś chce się po prostu w ten temat zagłębić. Dobrze, no to przechodzimy teraz do tematu bardzo istotnego dla wielu słuchaczy kontestacji, którzy się z nami na pewno nie zgodzą, ale zobaczymy po tym, co powiemy. Przechodzimy teraz o wirtualnych pieniądzach, czyli jeszcze coś innego niż pieniądze fiducjarne, bo pieniądz fiducjarny jeszcze jakoś w ręku można podtrzymać, prawda? Natomiast mówimy o czymś, co nie istnieje kompletnie, czyli jak Bitcoin, czy nawet ten Special Drawing Rights waluta Międzynarodowego Funduszu Walutowego SDR, którą właśnie ten pan przytoczony na początku, ten Dominik, ta gnida taka z twarzy, ten Dominik jak tam, szkoda jego nazwisko mówić. Nie mówmy, bo to jest, to naprawdę nie na poziomie człowiek jest, więc nie wymawiajmy jego imienia, bo to wstyd jest. On proponował tę walutę. Ja mam jego kurna pretensje, że on szarga nazwisko po prostu kompozytora. Ja naprawdę uwielbiam nad pięknym młodym Dunajem, bo też tej kosmicznej super to wyszło i ten człowiek po prostu ma tak nazwisko tak. I jeszcze tego od Jeansów też szarga nazwisko. No Strauss bardzo fajne nazwisko, nie? No a on, co zrobić? A drugi człon nazwiska, no słuchaj, Kahn, no to przecież to był ten bramkarz, nie? Bayernu, no też super facet. Długo tam bronił, jeden z najlepszych bramkarzy i kurna, i tak można niszczyć markę, jak to. Dobrze, w każdym razie nazwijmy go Dominik S.K. To wystarczy, bo chodzi o to, nie mówię o szarganiu, no możemy tak, żeby nie szargać tym nazwiskiem, prawda, nie będę wymieniał, bo to wstyd właśnie jest dla tego człowieka, dla tego Dominika, że tak szarga po prostu wielkimi nazwiskami. Dobra, przechodzimy do tego tematu właśnie tych walut. Co sądzisz o tym, o tych walutach, które są nie tylko, że nie mają pokrycia w realnym świecie, ale nie istnieją właśnie de facto, nie istnieją, brak jest takiej realnej gotówki, tam niektórzy mówią, że jest ta gotówka w przypadku tego Bitcoina gdzieś tam na jakimś USB nosi się gdzieś tam i tak dalej, ale chodzi o taką gotówkę, no nie wiem, no może inaczej. Zacznijmy może gotówka. Co to jest gotówka? Co to jest gotówka? Tak. Jak to można by było zdefiniować według ekonomisty? To znaczy tak, no... Czy jest różnica między gotówką a pieniądzem? Nie zastanawiałem się nad tym, to coś nie będziesz ciemniał. No to jest pieniądz jakiś taki papierowy, którym w każdej chwili może jakiś pieniądz taki namacalny, konkretny, który przychodzisz, pokazujesz temu jakiemuś panu czy pani, komukolwiek na rynku, na targu, gdziekolwiek, nie wiem, no na Allegro nie, no ale jest to jakiś namacalny pieniądz, który pokazujesz i wymieniasz się tym pieniądzem, prawda? Tak. No tak, czyli nawet gotówka, no to jest to, w czym ma pokrycie, nie wiem, pieniądz, chociażby pieniądz kredytowy, nie? Bo pieniądz kredytowy też jest jakimś pieniądzem. Na przykład pieniądz kredytowy w postaci weksla, no ale na wekslu napisane jest powiedzmy 200 zł, prawda? Mhm. No ale te 200 zł i ten weksel to jest obietnica zapłaty 200 zł za ileś, no i prędzej czy później ten papier z tym Zygmuntem Starym albo dwoma Jagiełłami będzie musiał się pojawić, prawda? No to jest gotówka, czyli ten namacalny pieniądz w zasadzie. Mhm. Natomiast Bitcoin, co ja o tym sądzę? No co mówię? Tak, no to co mówiłem wczoraj u Martina. Technicznie to jest tak, że to ma zabezpieczyć na to, co się takie, że jak będzie Bajzel, to będą te Bitcoiny, bo to jest niby takie inne. Tylko, że jak będzie Bajzel, to nie wiem, czy ja będę miał internet. Nawet mobilny. Nie wiadomo, co się będzie działo. Mhm. Jak był Bajzel, no to wiesz, tory rozmontowywali, przecież tam będzie wojna. No ale przecież... Będzie wojna, to się tak. Rozmontowuje infrastrukturę, się burzy mosty, jeden się wysadza, a drugi się montuje. Ale... I tak samo się będzie robiło z infrastrukturą, no to jest, telegrafy się przycina, będzie się pewnie wywalało, wysadzało jakieś maszty telekomunikacyjne, no wiadomo, no, tak jak dawniej na II wojnie światowej jeździły wozy telegrafijne i niszczego radiostacje, a w tym momencie na infrastrukturze, czy to kablowej, czy jakiejś tam komórkowej, no to będziemy korzystać to równo. I sojusznik, jak i wróg, więc trzeba najlepiej zniszczyć to wszystko i wrócić do korzeni. Mhm. Dlatego takie będą prawo wojny. No to jest kwestia techniczna. A kolejna sprawa... A poczekaj, jeszcze tylko dopowiem, że nie trzeba wojny. Przecież w Egipcie odłączono internet, odłączono komórki i co? I nie było, nie było po prostu. Nie było wojny. Nie było, no i był Bitcoin między Egipcjanami, no nie było Bitcoin. Koniec. No, wrócono, no, jak mi się nie podobało, no to trzeba było co innego, nie wiem, znowu zmieniać, czy na piasek na pustyni najlepiej się wymienia. No, dobra. I teraz, co jest jeszcze istotna sprawa? No to widzisz, no, pieniądz towarowy, czyli złoto, srebro, nawet tytoń, to było coś, co miało wartość pomimo wartości monetarnej. Potem był ten pieniądz, taki papierowy, no to co? No to jest papierek, tak? A to jest coś namacalnego, więc i ludzie wierzą, że ten papierek, mimo że nie jest wart tyle, ile papierek, realnie, no nie wiem, pół grosza za sam, dwa grosze za sam papier, zużyty do wydrukowania 10 zł czy 20, 40 zł ilusz tam, nie? No to jest tam warty parę groszy, ale on jest warty 10, 20, 20, 40, 50 zł, tylko dlatego, bo ludzie wierzą, że on jest tyle warty. Bo ludzie wierzą w podpis, nie wiem, Maka, Belki, Balcerowicza, Skrzypka. To w państwo generalnie wierzą, no bo tak, za państwo stoi, tak. Tak, wierzą w to, no ale to jest coś namacalnego, a Bitcoin, no to jest też jakiś rodzaj pieniądza fiducjarnego, no wierzą, że to ma jakąś wartość i ludzie się wymieniają, no. Mhm. Powiem tak, nikt nikogo nie zmusza do tego Bitcoina i to jest istotne. Jest jakaś alternatywa, jak komuś się to podoba, ktoś to wierzy, no to czemu nie? Ja powiedziałem jeszcze raz, nikt nie broni, nie wiem, Algierczykom, Libijczykom czy Egipcjanom wymieniać się za piasek na Saharze i to będzie to samo, no jeżeli wierzy, że dany ten piasek ma taką, a nie inną wartość, tylko w tym momencie no to nie spełnia troszeczkę funkcji pieniądza, bo to jest, jeżeli to jest wirtualne, to jest samokopiowalne. Mhm. Nie wiem, jak to jest centralizowane czy zdecentralizowane, ale jest jakiś algorytm. Zaraz do tego dojdziemy. Ja tu... Tak, niech się trafi jakiś agent CIA czy ktoś inny, albo jakiś hakier. Poczekaj. Wchodzisz już tutaj w moje kompetencje. Ja się spiskami zajmuję i tutaj ja chciałbym powiedzieć, czy jeszcze ze strony ekonomicznej, tak i pomijając jakiekolwiek spiski, czy... strony ekonomicznej, tak. to jest taki namacalny, wiesz, no to jest tak, no tak jak mówię, no dobry system. Jeżeli ludzie w to wierzą i to ma jakiś sens, jakiś jeżeli jest to jakiś środek wymiany, czyli powiedzmy, ja chcę kupić sobie działkę, nie wiem, amfy, nie? Mhm. I nie mogę kupić za, i tak, mam dolary, mam euro, mam złoto, ale dany dealer, nie wiem, w Kolumbii czy gdzieś mówi, że on chce za Bitcoin, no to Bitcoin jest idealnym pieniądzem do tego, żeby kupić amfę, albo nie wiem co jeszcze, może jakąś broń, może jakiś żywy towar, a czemu nie? Mhm. Jak się ktoś zgodził być żywym towarem oczywiście, bo ja akceptuję dobrowolne niewolnictwo, czy jeszcze co innego, no to Bitcoin jest wtedy idealny pieniądz na takie sprawy. Podam mi się, bo coś takiego, bo wiesz, ja na przykład utożsamia się troszeczkę z algorytmem, więc jest to jakaś próba ominięcia tego oficjalnego systemu, jest to jakiś taki szary, undergroundowy rynek, to mi się troszeczkę w tym podoba, natomiast na szerszą skalę póki co, no to jest ciężkie do zaakceptowania, tym bardziej, że można internet wyłączyć chociażby, prawda? I no i teraz twoje kompetencje, jak można rozkminić to, żeby powiedzmy tego bitcoina nie przerastało w tempie 20 bitcoinów, nie wiem, na tydzień, czy tam ile tam przerasta, to chyba 20 tysięcy niech przerasta, bądźmy bogaci, nie? Ja od drugiej strony pójdę. Teraz od strony spiskowej bitcoin, bo troszkę zrobiłem tutaj malutkie śledztwo, bo na razie się już tym na poważnie nie zająłem. Też tak tylko powiem, że też jestem agorystą i zgadzam się z tobą, że jeżeli miałoby to sens, gdyby to było inaczej rozwiązane. Ale dlaczego? Teraz powiem wam, dlaczego bardzo mi się to nie podoba. I uważam, że każdy wolno myślący człowiek nie powinien tylko uważać to tam za piramidkę jakąś. Coś, że to gdzieś tam jest. Ja uważam, że to jest tak zwany backdoor, czyli w języku hakerów jest to tylne wejście do pieniądza ogólnoświatowego, czyli tego SDR, który miał zostać właśnie ten pieniądz SDR. Jak sobie wpiszecie w internet SDR, to zobaczycie, co to jest. To ma być właśnie tak, żeby sami wolnościowcy, którzy no, nie myślą dalej niż tam rok do przodu, czy tam pół roku do przodu, żeby sami przyjęli ten pieniądz. I dzięki temu nowy porządek świata, czy rząd światowy, czy jakkolwiek czy określamy to, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, te wszystkie organizacje, przyjmą bitcoina jako walutę równoprawną z innymi środkami płatniczymi. Teraz wam podam, dlaczego tak uważam. Pierwsza sprawa. Kto wynalazł bitcoina? On był już proponowany w latach 90. bitcoin, natomiast kto stoi za bitcoinem tym, który znamy dzisiaj? Jest to niejaki pan Satoshi Nakamoto, Japończyk. Był on założycielem właśnie bitcoina i głównym inicjatorem tego właśnie, czy nie inicjatorem, twórcą klienta programu właśnie tego bitcoin. Co on o sobie powiedział na profilu peer-to-peer, że jest z Japonii. I tyle o nim wiadomo, nic więcej nie wiadomo o tym człowieku. To piszą na oficjalnej stronie Bitcoina. To już powinno się każdemu zapalić czerwone światło, kto myśli dalej niż pół roku do przodu. Dodam tylko, że już nie pracuje nad Bitcoinem, tylko zaprojektował te wszystkie mechanizmy i cały system, niby jedna osoba, w cudzysłowie oczywiście, gdzieś tam z Japonii. I od, nie wiem, w którym już pracował na tym od 2007 roku, natomiast teraz nie wiem, chyba już nie pracuje. Chyba tak, chyba już nie. Dobrze, kolejna sprawa. Czyli jest z Japonii i to wszystko, tak? Tak, nic, to piszą na oficjalnej stronie, że nie wiedzą, co to za gość jest, nie spotkali się nawet z nim, nie ci ludzie, w ogóle nie wiadomo. To jest dla mnie tak śmieszne, że żałosne po prostu. Ale dobrze, idę dalej. Głównym algorytmem, który zabezpiecza, bo troszeczkę na kryptografii się znam, pisałem w życiu parę programów, napisałem kryptograficznych, takich prostych, z jakimś tam szyfrem Cezara, prawda, z szyfrem Vinegre też jest, przepraszam, zaskuł mi, jest dużo właśnie tego typu, czy DESA, ale co chciałem tutaj powiedzieć, to jest istotniejsze, bo generalnie nie znam tylko zupełne podstawy kryptografii, natomiast wiem, na czym bazuje ten cały Bitcoin. Jest to tak zwany algorytm SHA, czyli w skrócie to jest Secure Hash Algorithm. Zgadnijcie, kto wyprodukował ten SHA, kto stoi za właśnie tą tak zwaną funkcją skrótu, kto zaprojektował ją. Nie jak organizacja NSA, NSA, National Security Agency. Jeżeli wiecie, co to jest organizacja, to orientujecie się w tym, że ta organizacja to jest naukowo szpiegowskie ramię NWO, jeśli siedzicie w spiskach. Dalej. A to jest jakaś federalna agencja? Nie, to jest not such agency, nie ma takiej agencji. To jest tak tajna agencja, że dużo tajniejsza niż jakakolwiek inna agencja. Ona generalnie, jej ramieniem była Majestic 12 od UFO i tak dalej. To jest po prostu państwo w państwie. To jest strasznie silne. Prawdopodobnie, być może, jeśli nie chodziło o zabicie Kennedy'ego, jeśli nie chodziło o pieniądze, czyli o ten, tą, którą wprowadził ustawę, prawda, tą likwidującą Fed, to prawdopodobnie go właśnie odstrzeliła NSA, tak zwanego Kondora. Jak wiecie, kto to Kondor jest, to NSA odstrzeliła po prostu za UFO. On chciał ujawnić informację UFO dla siebie. Chciał dowiedzieć się, o co chodzi z tym UFO. Niedługo przed właśnie przed jego śmiercią od NSA i natomiast właśnie odmówili mu i nie mogli już dłużej chyba odmawiać, był taki problem, bo on wiedział, że istnieje organizacja Majestic 12, ale po prostu nie można było tych materiałów Kennedy'emu, bo Kennedy by to ujawnił społeczeństwu, więc go po prostu odstrzeli. Jest, jak poczytacie sobie, jest dużo na ten temat. Ale dobrze, wracamy do tematu. Bo najlepszy demokrata taki, wiesz, bo on jest bardziej demokratyczny w XX wieku, nie? Kennedy był spoko. No tak, tak. Ale zostawmy już Kennedy'ego, bo o tym będzie też... A wiesz co, nie jeszcze powiem, bo to jest tak, bo ja tu wrzucałem na ten Executive Order 11110 na blogu 2 grosze cynika 9, nie wiem, jak to kojarzą, ale to najlepszy blog libertariański, to oczywiście go polecam, bo ja go wcześniej puściłem na czacie, nic nie mówiłem, no to teraz mówię, go polecam, bo tu jest właśnie bardziej wyjaśnione, co zrobił Kennedy i dlaczego Fed mógł stać za tym, że go zabili. Natomiast jeżeli ty mówisz, że to mogło być też UFO, tak najbardziej też ma to jakiś sens. No ale tutaj ten executive order, no to są podane właśnie co banknoty oparte na srebrze, które zostały wypuszczone wtedy. Tak. Do dzisiaj ludzie mają te banknoty, prawda? Niektórzy. Mają. Dużo tak. Warte są. Dobra. Jeszcze tylko o Kennedy, no to jak już jesteśmy, tak się rozgadaliśmy. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze niektórzy mówią, że być może stało za tym, że chciał zrezygnować z wojny w Wietnamie, ale jest to chyba mało istotny powód. Myślę, że tutaj były właśnie albo UFO, albo właśnie ten likwidacja Fedu. Dobrze, wracając do tej sprawy. Jak wiecie, co to jest NSA? Jak nie wiecie, to doczytajcie o tej organizacji, bo jak wiecie, jest taki echelon, czyli echelon, system podsłuchu internetu, to za tym stoi właśnie NSA. Generalnie to wszystko trafia do tej organizacji NSA, która ma siedziby także, o dziwo, w Europie. Nie tylko w Stanach, ale ma swoje komórki różne tajne na całym świecie. Dobrze. I jak wiecie, czy tak tajna agencja, to jest dużo tajniejsza i dużo potężniejsza niż CIA, czy ona upubliczniłaby jakieś funkcje szyfrujące, które byłyby niedostępne dla innych? No przecież na logikę to weźmy. Ona tylko wypuszcza te, których jest w stanie odkodować. No to jest dla każdego, kto się zajmuje spiskami, czy też różnymi tajnymi rzeczami, czy szpiegostwem nawet, czy zwykłymi szpiegami. To jest po prostu jasne jak słońce. Weźmy jeszcze kolejną sprawę dla tych takich już geeków tutaj komputerowych. Pytanie, czy wiecie, co to jest komputer kwantowy? Jeśli nie, to doczytajcie, a ci, co wiedzą, to jeżeli wiecie, co to jest komputer kwantowy umożliwia odkodowanie w czasie wielomianowym bardzo szybko, nawet jeszcze szybciej, jeżeli mamy dostęp do wielu równolegle pracujących właśnie komputerów kwantowych, w bardzo szybkim czasie możemy tą funkcję odkodować. Zwykłym komputerem nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jest to bardzo skomplikowane, bazuje to na liczbach pierwszych, natomiast komputer kwantowy to robi jak masełko po prostu, jak ciach, ciach, ciach, ciach. I jak wiecie ze spisków, ja wiem, ze spisków komputer kwantowy istnieje, właśnie ta organizacja NSA go posiada. Dlatego właśnie, między innymi dlatego upubliczniła tą funkcję skrótu. Tak samo potrafi RSA, wszystkie funkcje szyfrujące, które znane są w matematyce, oprócz jednej. Tak zwany one-time pad, tego nie jest w stanie rozkodować, ale jest to funkcja, którą trudno trudno użyć w internecie, bo jak wiecie, one time pad, czyli musimy mieć klucz wielkości hasła, prawda? Więc to jest, stosuje to wojsko, one time pad, jest nie do złamania. Oczywiście poza metodami szpiegostwa psychicznego, no ale o tym też kiedy sobie powiemy, co to jest szpiegostwo psychiczne. Drugą jeszcze kwestią jest, że istnieje w fizyce, też w kryptologii, w kryptografii istnieje nie do złamania jeden kod, jeden, jak to się mówi, no, sposób kodowania jest to kryptografia kwantowa. Tego też nie jest w stanie, podejrzewam, NSA złamać, bo ze spisków wynika, że komputer kwantowy nawet tam, po prostu próba odczytu tego uniemożliwia, zresztą jak poczytacie o kryptografii kwantowej, to wszystko wam się, nie będę tutaj o tym mówił, bo znam też tylko podstawy, nie chcę palnąć jakiegoś głupstwa, natomiast ten SHA, NSA to sobie po prostu rozkodowuje jak masełko, więc nie jest to żadnym zabezpieczeniem. Dopóki nie będzie kryptografii kwantowej użytej, albo one time pad, który jest nie do wykorzystania w internecie, nie jest w stanie zrobić. Dobrze, no to tyle od matematycznych zabezpieczeń. Dobrze, ja mam takie pytanie, czyli tak. Jakiekolwiek zabezpieczenie jest, nawet to jakieś tam 128-bitowe na stronkach Inteligo. Nie ma znaczenia, może być milion. Jeżeli jest to NSA i ktoś ma komputer kwantowy, to może mnie rozszyfrować? Tak, tak. Moją kartę płatniczą, kredytową? Tak, wszystko są w stanie zrobić. Tak, i mają komputer kwantowy. Oho, no to dobrze. No, wyjaśniło się. No wiesz, ludzie jak nie czytają, nie są w spiskach, to nie mają o tym pojęcia, że coś takiego ktoś może mieć. I dlatego oni upublicznili te wszystkie desy, nie desy, no bo to dla nich jest po prostu, szukają pożytecznych idiotów, którzy będą rozpropagowywali jakąś wiedzę, która jest 10, 20, 30 lat do tyłu, bo NSA dysponuje wiedzą 50 lat do przodu. Dobrze, kolejna sprawa. Jest taki mit, że jest to inflacja, nie może być centralnie planowana. O, ale jeżeli NSA ma dostęp do tych kodów, do rozszyfrowywania SHA, to niestety może to robić. I robić to w taki sposób, że nawet nie będziemy świadomi tego zupełnego sprawy. To może tyle tutaj o tym, bo ty ekonomicznie to bardzo ładnie przedstawiłeś, tu już nie mam nic do dodania. Martin tak samo w swoim programie ekonomicznie to załatwił. Ja tu od strony po prostu zabezpieczeń, że to jest kompletnie niezabezpieczone. Zresztą... Martina już nie ma, nie wiem, mógłby zadzwonić czy coś, no, a nie mam. No tak, ale mówię o programie Martina wczoraj, prawda, który to ekonomicznie zrobił. Ja tu technicznie. Jeszcze jest jedna sprawa, że da się jakoś to podejść. Czytałem ostatnio na stronie z jednego autora, znającego się na kryptografii, który opisał, i można to zrobić omijając, że nie posiadając komputer kwantowy, że też da się robić jakieś triki z właśnie z tym bitcoinem całym. Idea jest fajna, nie powiem, że nie, mi się podoba, ale niestety to wykonanie spowoduje, że będziemy zniewoleni i nam szczepią chipy. Ja powiem może o trzech fazach. Tak troszeczkę jeszcze o spiskach chciałem tu powiedzieć, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą będę maglował wielokrotnie. Trzy fazy, które chcą wprowadzić, które umożliwią im wprowadzenie roku 84, czyli będzie, nawet nasze myśli będą kontrolowane w tym świecie. I jest to możliwe. To jest zrealizowanie właśnie nowego porządku świata. Pierwsza faza to jest właśnie wprowadzenie pieniądza ogólnoświatowego, a przynajmniej takiego jak SDR, czyli coś takiego, że mamy oczywiście tam dolary inne, ale powstaje taki pieniądz, że w każdym kraju banki i tak dalej normalnie wpłacają pieniądze. No generalnie wszystkie banki centralne będą podlegały pod taki pieniądz we wszystkich krajach, w większości krajów, które stanowią Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To jest dokonane tylko wtedy chyba jak bank centralny, znaczy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy tam Bank Światowy będzie jakby bankiem centralnym banków centralnych, czyli jeszcze wyższa ta instancja. Coś takiego. No tak, to już w zasadzie coś takiego działa. Ale jeszcze nie do końca. Nie, jeszcze nie do końca. Nie, to nie jest jeszcze. No jeżeli ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy wsparł Europejski Bank Centralny w zeszłym roku, no to już była cała interwencja, prawda? Aha, no może. No wiesz, no, ty znasz na ekonomię tu. MFW, znaczy to nie jest ekonomia, to już jest po prostu to, jak to działa instytucjonalnie. Wiesz, no banki centralne bankami centralnymi, ale na przykład jest zawsze IMF, nie? Który wspiera. I to nie. No bo tylko było tak, żeby to bogaci wspierali biedne państwa, Czyli na przykład, nie wiem, no wpłacamy na IMF, tam Stany Zjednoczone wpłacają, Europa wpłaca, Ruskie wpłacają, Chiny, oczywiście ostatnio to jest sporo. I dzięki temu na przykład finansujemy kraje trzeciego świata, a przecież oni też mają banki centralne, prawda? Mhm. A ostatnio na przykład wspierano, rok temu IMF wsparł swoim udziałem, kto, no kogo? Takie biedne państwa jak strefa euro. Mhm. Ciekawa sprawa. A wiesz, w jakim kraju nie było w ogóle Międzynarodowego Funduszu Walutowego? W Afryce na przykład? W Libii. Tak. Dlatego tam trzeba było interwencję. Tak, już jest. Już jest Międzynarodowy Fundusz. Coraz mniej krajów jest poza systemem. No, a ty myślisz, że nasza dzika prywatyzacja po 90 roku, pomimo naszej słabości klasy politycznej, że rozkładali Polskę za bezce, to myślę, że przy czyim udziale były największe walki. No tak, Międzynarodowy Fundusz. Z kim się nomenklatura postkomunistyczna układała? Z ruskim wywiadem, z niemieckim wywiadem? To były myszki, tak, oczywiście, z Borna Zgadzam. Tam. A z IMF-u tam przecież tacy panowie, na przykład Jeffrey Sachs chociażby, nie? To jest taka kanaria, co wchodziła i praktycznie, wiesz, odwrotny do Kazimierza Wielkiego. Przychodzi, zastaje gospodarkę murowaną, wychodzi i jest drewniany. No ale to tak, to jest, wiesz, to już się nie liczymy, prawda, należymy do Unii Europejskiej, ale chciałem powiedzieć o tych fazach, bo one są ważne, czyli pierwsza faza mówi, że już jest prawie, że zrealizowana, no tutaj chcą tego Bitcoina tam backdoorem wprowadzić, żeby tam jeszcze to ten ułatwiło, wszystkich wolnościowców przekonało, prawda, żeby pójść za tym jednym pieniądzem. To jest pierwsza faza. Drugą fazą to już jest faza, którą muszą wprowadzić komputerowy system. No to właśnie tego Bitcoina, prawda, że nie będzie gotówki. To jest drugi system, bo pierwszy właśnie, żeby ta centralizacja była. Drugi to jest brak gotówki, czyli mamy tylko elektroniczny pieniądz. No to Bitcoin właśnie umożliwia tą drugą fazę. No tak samo jak było odejście, wiesz, odejście było od towaru na rzecz samej, na rzecz papierowej gotówki, nie? Że w pewnym momencie wprowadzono tą gotówkę i wszyscy mówią, o jak fajnie, papierek, że po co, teraz już nie będzie złota, to już nie muszę dźwigać tej sakiewki, nie? Tak. Teraz będzie papierek, a teraz to już nawet po co papierek, wszystko jest elektronicznie. Tak, elektronicznie. I to jest druga faza. A trzecią fazą to jest już faza typowo ze spisków. Znane, zresztą te dwie też fazy, bo to te rzeczy, to tym generalnie mało kto ma pojęcie. Trzecią fazą jest chip RFID. Pewnie słyszałeś, nie? Wszczepiany do każdego człowieka. Tak, no, że zamiast karty, będziesz przykładał sobie papierek, znaczy ten palec. Tak, palec. Bo to ma być albo w głowę go ten, ale prawdopodobnie będzie tutaj pod dłoń gdzieś tam koło dłoni. Ja chcę środkowy palec mieć jako użyty. Nie wiem, wiesz, ale... on jest... Dużo na ten temat było. Jeszcze oczywiście będzie audycja nie jedna na temat właśnie chipów RFID, RFID-ów, po polsku możemy powiedzieć. Natomiast to jest trzecia faza. Oczywiście ta trzecia faza, żeby była wprowadzona, to nikt nie przyjmie dobrowolnie. Natomiast jak już będzie pieniądz taki ten wirtualny, czyli nie będzie gotówki żadnej, będzie po prostu tylko elektroniczny taki, że musimy mieć jakąś kartę, jakieś coś tam, czyli tylko na jakichś tam kontach różnych. Być może to będzie zrobione jak Bitcoin, tak sprytnie, że nawet na pamięci USB może gdzieś być, wiesz, tak ukradkiem, żeby to tak troszkę było niby rozproszony system, potem jakaś centralizacja będzie. A jak sobie ludzie już wszczepią te RFID, pomimo że pieniądz będzie rozproszony, no na przykład powiedzmy ten Bitcoin będzie rozproszony, to wtedy nastąpi mega centralizacja, bo nawet wasze myśli będą kontrolowane, więc nie będziecie mogli nic zrobić, jak wszczepią wam te RFID. Jak myśli można kontrolować? Można. Szpiegostwo psychiczne i wiesz, techniki różne manipulacyjne, MK Ultra programy, Artichoke, albo programy Monarch, mnóstwo było tych różnych programów, można. Nie mówię, że w 100%, natomiast jeżeli wszczepiasz sobie elektroniczne układy, które do układu nerwowego są doczepione, to jest, wiesz, 50 do przodu nauka. Nie wiem, jak to jest robione, natomiast są ludzie, którym wszczepiano, świadkowie tego, więźniowie, najczęściej w Stanach Zjednoczonych więźniom wszczepiano różne rzeczy do mózgu, oczywiście bez ich wiedzy, oni zaczynali głosy słyszeć, zaczynali po prostu mieć jakieś myśli różne. To już jest od dawna, to jest lata 70-80. To nie są dzisiejsze czasy. Tylko ludzie o tym po prostu nie mają pojęcia. Ale dobra, zostawmy to. Nawet jeżeli nie będzie tego sterowania myślą za pomocą tych RFID, to i tak to jest bardzo groźne, przez to, że wtedy nastąpi mega taka centralizacja samego pieniądza. Bo ja wcześniej mówiłem o bankach, prawda? Centralizacja banków ma nastąpić. To już jak mówiłeś, że już jest, no to powiedzmy, że już to nastąpiło. Natomiast właśnie ten drugi etap, ten Bitcoin, czy jakaś inna waluta, która nie ma gotówki, nie ma pokrycia nawet w papierze, albo ma jakieś fikcyjne dosyć pokrycie. I trzecim właśnie będą te chipy RFID. I te chipy będą oczywiście, większość ludzi nie będzie chciała tego przyjąć, będą nowe ataki terrorystyczne. I ludzie sami przyjmą, bo jeżeli zatruje się jeszcze resztki gotówki, jak będzie, bo być może to nie uda im się wprowadzić na zasadzie takiej, jak się nam wydaje, takiej prostej. Oni tak prosto myślą, natomiast będą musieli łączyć różne systemy i zatrują gotówkę. Nie wiem, czy na przykład przed tym, żeby wprowadzić tego Bitcoina, czy po tym, ale zrobią właśnie jakieś takie manewry. Zresztą różne są scenariusze, natomiast to jest bardzo groźne, dlatego Bitcoin jest bardzo groźną walutą. Dobra, ale wiesz co, ja tak zapytam, bo to wiesz, to wszystko się wiąże jednak z pewną infrastrukturą, jakimś jednym centralnym komputerem, no niech będzie ten kwantowy. Tak. Jakimiś tam innymi komputerami, siecią oczywiście mega przesyłową, żeby te dane z chipów RFID były przesyłane, nie wiem, do tego, do jakiejś centralnej sieci, czy w Polsce, czy Stanach, gdziekolwiek indziej. No ale dobra, jak nie ma sieci, no to co? Widzę, że w takim razie, jeżeli wszystko będzie tak centralizowane elektronicznie, no to jakieś takie zadupia, nie wiem, Kamczatki, Czukotki, kurna, Kołymy, czy jeszcze gdzieś indziej, powiedzmy jakaś, no, Botswana albo jakaś tam Uganda. Mm-hmm. Zresztą w Botswanie to mówił ten Janek Fior z Kamilem, że tam jest nawet już niezła infrastruktura, ale no gdzieś indziej, powiedzmy Czad albo południe Libii, tam z kolei nie ma infrastruktury, tam jest jakieś, wiesz, psy dupami szczekają, to tam będzie oaza wolności, bo infrastruktura RFID nie będzie dochodzić i narodzi się coś nowego, prawda? Nie zupełnie. To znaczy, być może będą mieli na pewno więcej wolności niż my, ale z drugiej strony zauważ, że oni niewiele co produkują, prawda? Że wszystko, cywilizacja, te rzeczy takie najwyższej wagi, tak jak prymitywne plemiona. Oni na przykład haczyki, jakieś różne rzeczy dostają od naszej cywilizacji w zamian za złoto, czy jakieś paciorki, no nie wiem, za jakieś cenne rzeczy dla nas, prawda? Z tamtej dżungli. Minerały, diamenty, bo też takie rzeczy, wiesz, oni mają różne ciekawe, prawda, wymieniają za haczyki, za jakieś rzeczy, wiesz, grosze warte dla nas, a wymieniają rzeczy dla nich nie aż tak warte, czyli jakieś kamienie szlachetne i tak dalej, i tak dalej. I tak samo będzie z nimi, że pomimo, że oni będą poza systemem, to będą musieli, wiesz, na zasadzie wymiany jakiejś z nami, bo nie będzie już generalnie dolarów, nie będzie tych papierowych pieniędzy, więc będą musieli nam dawać jakieś cenne rzeczy za, no nie wiem, będzie barter taki z nimi. Za broń, na przykład broń im będziemy dostarczać, jakieś inne rzeczy, żeby oni się tam wytłukli w końcu, a będą nam dawali złoto i jakieś inne cenne dla nas rzeczy. Prawda? Czyli jakoś wykończymy ich przez to, że oni będą mali, my będziemy duzi. No to, że tak, jest. Będzie... tak jest, no bo jeżeli jest wielka dysproporcja, oni nie potrafią wytworzyć komputera, prawda? Tamte cywilizacje takie oparte o wiesz, tam dżidy czy jakieś tam lepianki i tak dalej. No oni są na dużo, dużo niższym poziomie technologicznym, poziomie nawet naukowym, intelektualnym. Nie mówię duchowym, bo często oni bardzo wyprzedzają naszą cywilizację. Nasza cywilizacja jest w tym momencie, uważam, na najniższym poziomie duchowym w historii świata, niemalże całego, bo uważam, że nawet małpoludy miały na niewiele odbiegającym od nas poziomie były, także to naprawdę... A co znaczy poziom duchowy? Co to znowu za jakieś interpretacje niematerialistyczne w ogóle? Co to w ogóle no, jest? Ja nie wyznaję materialistycznej. Ja jestem materialistą, dialektyczny, jestem marksistą i po prostu ja nie wiem, co to znaczy. Dobra, jesteś puste poczytaj, hasełka. Tak, puste hasełka. Najgorzej, jak przeżyjesz śmierć kliniczną i zobaczysz, co jest po drugiej stronie. Dobra. Co za różnica, ale o co chodzi z tym duchowym poziomem? No i co to jest? Powiedz tak krótko, co jest w ogóle tak konkretnie, no? Poziom duchowy to jest to, co czyni nas istotami, które odróżniają się w jakiś tam sposób od zwierząt. wszystkie inne rzeczy generalnie możemy, bo nawet zwierzęta jakąś taką prymitywną cywilizację potrafią wytworzyć, bo na przykład matka uczy swoje dzieci, prawda, różnych rzeczy, które nie były genetyczne. Jest to potwierdzone przez naukę. Więc jakieś tam zaczątki, oczywiście na prymitywnym poziomie, ale jednak są. Duchowy natomiast rozwój jest to związane z twoją świadomością tego. Nie tylko ty jesteś. Też masz świadomość, czy kod. No nie wiem, postawić były eksperymenty. Ale jest na innym poziomie, wiesz, są teorie, że i kamień może mieć świadomość, prawda, czy woda. Doświadczenia Masaru Emoto doświadczenia przeprowadzał z wodą, że woda też na jakimś tam poziomie, wiesz, świadomość. Ale nie chcę się wgłębiać w te tematy. No dobra. Natomiast mówię tutaj o duchowości, że nie jesteśmy po prostu ciałem fizycznym. Oprócz tego istnieje coś poza tym. Coś, co nawet nauka nie potrafi dojść. Coś, co jest tak naprawdę czyni nas istotami duchowymi. Nie mówię, że zwierzęta nie mają, bo tego nie wiem, ale my możemy po prostu to stwierdzać już jako ludzie, doznawać różnych doznań mistycznych w każdej religii. Prawda? I nie możemy tego przekreślać. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy tylko kupą mięsa i ciało, które potem zamienia się, wiesz, w parę kości i popiół. Prawda? Także... Znaczy, wszystko jest materialne, obiektywne, a nie ma rzeczy niepoznawalnych. Są po prostu rzeczy jeszcze niepoznane, które będą odkryte. O, widzisz. Poznane za pomocą nauki i praktyki. Mhm. No ale to po prostu to jest tak, że nie ma rzeczy takich totalnych niepoznawalnych. No. No ja nie wiem. Wczoraj czytałem artykuł tego Józefa Stalina właśnie o tym, opowiadał właśnie, co mówi o tym Marx. I to jest prawda, no jesteśmy zwyczajni, jesteśmy tak jak zwierzęta i nie ma co filozofować, bo nawet jak filozofujemy, to nic z tego nie zmienimy. I ja uważam w ogóle, że cały ten libertarianizm i wolnościowy to jest nic innego jak kolektywizm gatunkowy, ale to wynika z czynników technicznych, takich, że nie możemy się z innymi gatunkami dogadać, więc powiedzmy, no ludzie się dogadują między sobą, a potem to możemy dyskutować, jak ze zwierzętami się dogadujemy, a to jest naprawdę kolektywizm gatunkowy, ja przyjmuję to. No dobrze. To teraz wracamy do pieniędzy chyba, tak, nie? Wracamy do pieniędzy, ja potem ci podeślę te linki właśnie do forum, na którym sobie poczytasz, może zrozumiesz właśnie mój punkt widzenia, zresztą to nie jest tylko mój, ale miliardów ludzi, którzy stoją właśnie za tym punktem, że człowiek nie jest tylko mięsem. Dobra, wracając do tematu pieniędzy. Tutaj może chciałem jeszcze tak na koniec powiedzieć, jak już jesteśmy przy tych spiskach, którzy też wyznają pewną teorię spiskową, projekty, które próbują rozwiązać jakoś ten problem w inny zupełnie sposób niż tak, jak to robią, chcą zrobić libertarianie. Mówię tu o Venus Project czy The Zeitgeist Movement. Czy możesz właśnie coś o nich powiedzieć? Co o nich sądzisz? To są projekty, które chcą zlikwidować pieniądze, jak i własność prywatną. Tak, własność prywatną. No ostatnio bawię się, wchodzę na jakiś forum socjalistów czy gdzieś i się pytam, jak własność prywatną można zlikwidować. No nie da się, to są takie utopijne projekty, tak jak, nie wiem, kto tam był w Ameryce i zakładał komunę socjalistyczną, chyba Saint-Simon albo Robert Owen. Chyba ten drugi. I to jest na zasadzie takie, że będzie fajnie, bo będzie fajnie i nie... Własności prywatnej nie można zlikwidować, bo własność prywatna to jest taka, to jest po prostu polega na tym, że ludzie zauważyli, że dobra są rzadkie. Czyli, że dóbr jest nie jest wystarczające na tyle, aby zaspokoić ludzkie potrzeby. Mało tego, niektóre potrzeby są sprzeczne, więc nie można zaspokoić wszystkich dokładnie tak jak chcą komuniści, czy to porówno, czy też każdemu według potrzeb. Oczywiście, no komunizm, no fajna sprawa, fajny ideał, żeby każdy miał tyle, ile chce i tak dalej, ale to jest niewykonalne, ponieważ dobra są rzadkie. Jeżeli dobra są rzadkie, to zawsze ktoś musi rozporządzać danymi dobrami, prawda? Bo ktoś jednak, ktoś musi być wykluczony. Czyjaś potrzeba musi być niezaspokojona. No tak, no to i oni się mówią. To wynika z rzadkości, tak. No z tych i projektach jest... właśnie mówią, że to będą maszyny wszystko robiły i że generalnie... Nie, nie mam jeszcze osobliwości, jeżeli byłaby osobliwość technologiczna, czyli żeby cywilizacja była już tworzona tylko i wyłącznie przez samą technikę, no to może by to dało radę. Póki co tego nie da rady. To są takie utopijne wizje, że science fiction i to się jeszcze skończy jakimś strasznym kataklizmem. Poza tym, co jest jeszcze sprawa? No sprawa taka właśnie, czyli własność prywatna będzie jednak. Równi i równiejsi, prawda? Tak jest, równi i równiejsi i płascy przede wszystkim, chyba przez jedni płascy, wszyscy będą płascy, a jeden będzie szczytował, to tak to zazwyczaj jest w tych utopijnych wizjach, którzy chcą ograniczyć własność prywatną. I przecież na tym się nawet cały ten komunizm, marksizm uwalał, bo oni chcą też. Zlikwidujemy własność prywatną. No nie da się, no niestety nie da się. Natomiast kwestia pieniądza. Oni w ogóle pomijają problem kalkulacji ekonomicznej. Nie wiem, na stronie Misesa polskiej był omawiany ten Windows Project, właśnie się tam o tym dowiedziałem. To jest po prostu taki czysty socjalizm, że wszystko jest wspólne, jakieś tam maszynki są, piękne zdjęcia i w ogóle gospodarka oparta na zasobach. No ale dobra, zasobami kto będzie rozporządzał? Jakiś człowiek, czyli znowu centralne planowanie. Przede wszystkim problem socjalizmu, pomijając to, że jest utopijny, jeżeli chodzi o własność prywatną, to jest taki problem, że trudno jest w ogóle kalkulować ekonomicznie, trudno jest się wymieniać. No przecież powiedziałem jeszcze raz, po co był ten pieniądz, tak? No zlikwidujemy pieniądz, o pieniądzach, no nie wiem, zlikwidujemy dolary, euro, złoto i tak dalej, za chwilę pojawi się znowu coś takiego i znowu i po paru tak znowu ludzie dojdą do złota. No bo będzie tak, że jeden będzie miał niezaspokojoną potrzebę, drugi też będzie miał niezaspokojoną potrzebę i będą musieli się dogadać, no ale jednemu nie będzie pasowało to, co ten drugi ma i odwrotnie, no to będą musieli do trzeciego, żeby pobrać jakiś produkt tylko po to, żeby się wymienić i ten trzeci, co zaoferuje, to ten produkt tego trzeciego, to będzie już pieniądz. I już się Windows Project załamuje, bo znowu ekonomia zaczyna się od nowa. Odradzać. To jest takie śmieszne, to właśnie to jest, to się wywala na kwestiach fundamentalnych. No, kolejne, tak samo, nie wiem, jakiś jest projekt demokracji uczestniczącej. No, w ogóle te projekty socjalistów, no fajne są, takie utopijne, no kombinują ludzi, jakby tu jeszcze przekonać do nie wiadomo jakich wizji, tylko że podstawowa sprawa. Oni mówią tylko i wyłącznie o nadbudowie, a ja się koncentruję na bazie. Bez bazy nie ma nadbudowy. I tyle. Tak jak mówił Marks. Tak. I nawet Marks mówił, że kurna, nie róbmy rewolucji, sprzeczności same wyjdą w tym systemie, nie wiem, państwowym kapitalistycznym, to nadejdzie socjalizm. Więc nie ma sensu bawić się w Windows Project, rewolucje komunistyczne, jakieś tam inne, tylko powiedzmy, to się prędzej czy później zamieni. I to jest prawda, oczywiście, bo to działa. I wtedy może ten socjalizm nadejdzie. No oczywiście, jeżeli kapitalizm wytworzy tyle dóbr, będzie taki dobrobyt, ostatnio Korwin tym straszy, nie wiem co jest tu złego, że będzie tyle dóbr, że wszyscy będą bogaci, że nawet klasa niska nie będzie miała motywacji, żeby się bogacić, bo już będą mieli wszystkiego, no to rzeczywiście wtedy nadejdzie socjalizm, bo każdy będzie miał według potrzeb. No tak, zgadza się. Tak. No dobrze, to kolejne pytanie, tak zwane już science fiction pytanie. Jak myślisz? Powiedz mi, czy jesteśmy na antenie, bo nie widzę w ogóle, żeby ludzie dyskutowali na czacie o nas. Już patrzę. No nie wiem, według mnie jesteśmy, ale mówię, no dzisiaj jakieś rzeczy dziwne się wydarzały po prostu i chyba jesteśmy. NSA nas zmutowało. Słuchaj. Ale wszystko się nagrywa, także nie ma problemu, więc na pewno to usłyszycie, o czym teraz mówimy. To kolejne pytanie, science fiction. Jak myślisz, jaki system ekonomiczny mogą mieć kosmici będący na wyższym poziomie niż cywilizacja ludzka? Mówię pierwszego typu, drugiego, trzeciego w skali Kardaszewa. No nie będę teraz mówił, co jest, ale no wyobraź sobie, że tacy, którzy tu docierają, jaki system oni mają u siebie? Znaczy wiesz, skala Kardaszewa, no my jesteśmy poniżej jedynki, nie? Jedynka to kiedy jest już, kiedy jest osobliwość technologiczna? Za 100 lat będzie. Jedynka za 100 lat gdzieś. Jedynka za 100 lat. No wiesz, tak. Jeżeli jest osobliwość technologiczna, to już może być socjalizm, prawda? Bo wtedy technika wszystko wytwarza. Człowiek jest tylko konsumentem. Bo osobowość technologiczna to jest taka, że praktycznie człowiek już nie tworzy cywilizacji, nie napędza jej, tylko technika sama siebie napędza. Pojawia się sztuczna inteligencja i w tym momencie mamy tak, że roboty wszystko robią, komputery, a człowiek za tylko leży i kwiczy. To jest tak jak w tym filmie, nie leży i kwiczy, leży i jesz i jest fajnie, mówię. Tak jak w tym filmie, nie wiem, Wall-E. Aha, myślałem jak Terminator, że leży i kwiczy w Terminatorze, była sztuczna inteligencja. Nie, ale na przykład nie oglądasz Wall-E, że Ziemia jest cała w śmieciach i ludzie gdzieś tam wywalili do jakiejś innej galaktyki. Jeżeli o sobie wiesz, totalny luz, słuchaj, wszystko roboty za nich robią, no to to już to system ekonomiczny, no mówię, no to już jest wtedy taki kapitalizm, że wszyscy mają tyle, że czego dusza zapragnie, no to jeszcze jakby ludzie byli nieśmiertelni, to ho, to już problem, to nawet chyba preferencja czasowa byłaby, nie wiem, czy niezachwiana, no to byłby socjalizm, ale póki co, no to zawsze ten kapitalizm jednak będzie, przynajmniej wolny rynek. No, no ja wiesz, ja się chyba z tobą nie zgodzę do końca, że będzie ten socjalizm, bo jest taka kwestia, no być może jakieś tam cywilizacja drugiego czy trzeciego typu, już jakieś odjechane, Star Trek i w ogóle, prawda? Ale no, zawsze potrzeby będą, wiesz, ludzi większe, bo dzisiaj nie potrafimy sobie wyobrazić potrzeb przyszłych ludzi, nie? Bo to, no tak, co będzie, wiesz, to mogą być jakieś już kosmiczne rzeczy, wiesz, jakieś sfery Dysona, jakieś tam, wiesz, statki kosmiczne do innej galaktyki. No, no, no masz rację, co tam tak, mówić, nie? Że masz rację, być już większe wymagania od życia, że to już tam komputer, smartfon i wiesz, jacht gdzieś, czy swoja własna wyspa, to już niewystarczające rzeczy dla ciebie. Kurde, wiesz co, no, wiesz co, ciekawym w ogóle projektem jest minimalizm, czyli w drugą stronę, to jest inna sprawa. Wiesz, no ja to się tak wydaje, no 200 lat temu ludziom się wydawało, że kurde, chałupa i coś do żarcia i można żyć nie umierać, nie? A oczywiście, no i oczywiście piwko, jakieś winko, piwko, cokolwiek, nie? I to wystarczy. Tak. I co, i to się kręci wokół tego. Dzisiaj no bez prądu ludzie nie potrafią żyć, prawda? Bez prądu. No, że wiesz, no, to się wydaje, no generalnie no potrzeby wzrastają, te dzisiejsze gadżeciarstwo, no nie wiem, jakieś te smartfony, laptopy, nie wiem, co jeszcze, książki, no to prawda, no ale czy to się pojawi, czy nie, czy u wszystkich, jeżeli to się pojawi, no to technologiczne osoby już, czyli roboty mogą zapewniać realizację tych potrzeb najbardziej. Czyli będą ci na przykład kopiowały z jakiejś tam pamięci fotograficznej, hologramowej, na przykład dzieła Szekspira, ale będziesz mógł sobie czytać, nie? Podstawowa sprawa, no na początku ludzie, narodowi brakuje, ludzie muszą oddychać, muszą jeść, a cały czas jest głód, i muszą się rozmnażać, czyli musi być seks. To się wszystko wokół tego kręci, podstawowo, pożywianie, oddychanie, rozmnażanie, a potem są wyższe potrzeby. I czy te wyższe potrzeby, najpierw, jeżeli będą zrealizowane potrzeby takie fizjologiczne, a potem jakieś te wyższe, no to już mówię, no niech będzie ten socjalizm czy inny, a jeżeli nie będą zaspokojone jakieś potrzeby, czyli będzie jakieś wykluczenie, jakaś wymiana będzie konieczna, no to już będzie wolny rynek albo coś. Mm-hmm. No ale tak. Co kosmici mają, no nie wiem, czy tam jest jakiś tyran, czy nie wiem, a jeżeli zastanawiam się w ogóle, czy oni mają jakie mrówki ten umysł kolektywny, bo jeżeli mamy umysł kolektywny, to i on działa bardzo efektywnie, no to wtedy załamuje się argument Hayekowski przeciwko socjalizmowi, pozostaje jeszcze ten Misesowski, czyli że może być problem z kalkulacją, ale no, umysł kolektywny, no jakby to działało, jeszcze na tym zastanawiałem, to też jest jakaś furtka niby do socjalizmu. Tak, to o tym pogadamy już kiedy indziej, bo to jest temat zupełnie inny. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, mamy w tej chwili Oskara na antenie, ale za chwilę Oskar zadasz pytanie, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, jak to jest z kosmitami, bo troszeczkę wiadomo o nich, ze spisków, no mówię, to jest niepewna wiedza, spiski to jest nic pewnego, natomiast dużo przesłanek jednak za tym jest, że jest. No, dosyć prawdopodobna. W każdym razie, że kosmici wymieniają się, tak jak z rządem Stanów Zjednoczonych, którzy uznali, że jednak jest hegemonem. Ten rząd Stanów Zjednoczonych i też ukryte różne siły ONZ-owskie, związane z NATO przede wszystkim, wymieniły się technologicznie, dały jakieś tam prymitywne technologie nam, czyli te nasze haczyki, prawda, które my dajemy prymitywnym jakimś tam plemionom, haczyki, prawda, jakieś lepsze ostrza do dzid i tak dalej, a oni zaklepali sobie pozwolenie na to, żeby nas porywać, ludzi, w celu pobrania materiału genetycznego, jakichś testów, implantowania, no trudno powiedzieć jakich rzeczy, nie, To jest po prostu poza naszą wiedzą, to jest ileś tysięcy, może milionów nawet lat do przodu oni są w stosunku do nas. Ale dobrze, to już na inny temat zostaje, czyli też się wymieniają, prawda? Jest coś za coś, prawda? Jakiś taki barter, no bo nasze pieniądze dla nich są nieistotne, prawda? Więc bardziej jakaś, czyli my dajemy pozwolenie, żeby tutaj sobie eksperymentowali na ludziach, a oni dają jakieś tam ubogie technologie, prawda, dla nas, na przykład nitinol, O, halo? Jesteś halo? Dobrze, no to jesteśmy, chcesz pytanie zadać, czy ogólnie jakoś do tematu. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Znaczy, mi się tak wydaje, może się mylę, ale jednak odnoszę takie wrażenie, że pomimo tego, że teoretycznie w ciągu iluś tam lat ludzie się wzbogacili, to tak naprawdę ten bilans jest jednak w miarę równy. Bo popatrzmy się na nawet, powiedzmy, może polskie społeczeństwo nie jest tak jakoś szczególnie dobrym przykładem, tutaj pewne perturbacje mamy majątkowe, ale jednak, ale myślę, że na Zachodzie też to jest widoczne. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie może dawniej nie mieli na przykład samochodów, komputerów, prądu, światła czy telewizji, ale jednak mieli dużo więcej na przykład ziemi. W tym momencie posiadanie ziemi jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo taką, powiedzmy, no już prestiż można powiedzieć, czy no nie wiem jak to nazwać, to mało to już jest bogactwo, jak się ma ziemię. Jednak ludzie się wysprzedają tej ziemi po to, żeby mieć telewizor, samochód i tak dalej. Ci, co są biedniejsi, powiedzmy, w tych rzeczach, a mają jeszcze gdzieś tam pozostałości po przodkach, powiedzmy, właśnie jakieś posiadłości ziemskie, to się ich pozbywają. Natomiast to jest jedno. Natomiast jeszcze jest kwestia inna. Zobaczcie na to w ten sposób, że dawniej ludzie mieli zapasy. W tym momencie się zapasów na przykład żadnych nie gromadzi. Ludzie nie są zabezpieczeni w ogóle na przypadek, no nie wiem, wojny czy czegokolwiek. No, tak jak ludzie w miastach, to no, w zasadzie prądu braknie w mieście i ktoś, kto mieszka w bloku na którymś tam piętrze, no to nawet wody w ubikacji nie spuści, bo powiedzmy pompy nie będą działać. I w zasadzie życie z dnia na dzień staje się no, praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. No niemożliwe, trzeba będzie uciekać po prostu z miasta. No i także to bogactwo jest takie bardzo iluzoryczne, mi się wydaje, i nierealne na dłuższą metę. To jest takie wygodnictwo, powiedzmy, to jest taka wygoda chwilowa, taka na skuteczna w tym, a nie innym momencie, ale w ogólnym właśnie takim bilansie to jest wręcz zbiednienie. Ludzie byli bardziej samowystarczalni dawniej, mogli sobie radzić, byli zabezpieczeni na przyszłość, a w tym momencie tak nie jest. Także to jest wszystko też kwestia tego, co jest bogactwem, co jest uznawane za jakieś tam dobro, no bo w zasadzie wiadomo, że też dobrem jest właśnie to bezpieczeństwo przyszłości i jakieś posiadanie pewnego zabezpieczenia. No ja się z tym nie zgodzę, a jak ty, Kołkmenie? Halo, Kołkmenie, jesteś? Jestem, ale no ciężko mi się w tym momencie tu wypowiedzieć. Mm-hmm. No, no to ja może. To ja może, dlaczego się nie zgadzam? Po pierwsze, dzisiaj żyjemy, zwykli ludzie, tacy, którzy zarabiają 1200 zł, prawda, miesięcznie, żyją tak, jak kiedyś żyli królowie. Na tym poziomie. No to nie jest źle, bo kto inny ma lepiej, nie? Po prostu tylko, że z drugiej strony nam państwo zabiera 90% tego, co moglibyśmy mieć, gdyby nie było takiego obciążenia i pieniężnego, i podatkowego, i całego. Byśmy po prostu mieli dwa razy tyle, niż mamy. Co najmniej. Według mnie. To znaczy ja na przykład jak byłem w Irlandii tam 5 lat temu czy ileś. Halo? Co się stało, gdyby kosmici chcieli wprowadzić nam swoją walutę? Jak to była walka? Jeszcze raz, jak możesz powtórzyć, bo wiesz, urwało pytanie. Co by się stało, jakby nam kosmici chcieli walutę wprowadzić i jaka to by była waluta? No, są teorie, że niektórzy właśnie chcą tą właśnie walutę zupełnie wirtualną, tak zwani reptilianie. To jest daleko idące i to jest śmieszne, ale... Wiecie co, waluta kosmitów, to nie wiadomo, czy byłaby złoto, bo powiedzmy, że tego złota w kosmosie może być sporo i znowu będzie to samo, co 500 lat temu. I znowu będzie... Ale jeżeli, powiedzmy, byłoby tego złota sporo, tak jak wiesz,

powinni być kompasem dla innych, a nie tam jacyś narkomani z kosmosu. Tak, myślę, że rodzina Radia Maryja, która już nieraz wspomagała darem serca kontest dzieła, nie zapomni o tym radio. Tak, ja tylko tyle chciałem powiedzieć. Alleluja i kontestować tę medialną papkę serwowaną przez Gazetę Wyborczą i inne. Samą kontestację kontestować w katolickim duchu i usuwać to, co szkodliwe, ale usuwać z miłością, bez nerwów, agresji. Tak, no to tyle. Dziękuję, przepraszam i szczęść Boże. Jesteśmy z powrotem. Troszkę audycja się przedłużyła, natomiast ona jest bardzo istotna, więc tutaj jeszcze mam parę pytań do Cokemana. Cokemanie, jesteś z nami? Jestem, jeszcze nie śpię. Wspaniale. To teraz przejdziemy do pytań czysto kryzysowych, czyli takich właśnie, co zrobić, gdy ten kryzys, nie taki jak był w Irlandii, tylko czy Polsce, jaki jest teraz tylko prawdziwy kryzys. I tutaj do ciebie pytanie, Cokemanie. Czy czeka nas w najbliższych latach kryzys finansowy lub co gorsza kompletne załamanie się walut, dolara, euro, a może i złotówki? To znaczy tak, to jest cały czas mi się wydaje kwestia otwarta, w związku z tym, że co zdecydują możliwości tego świata. No, Ben Bernanke, czyli szef amerykańskiego banku centralnego, cały czas jednak wali swoją nową mowę keynesistowską, że należy pobudzać ten popyt agregatowy, bezrobocie i tak dalej. I te pieniądze drukuje i ten dolar się jakoś osłabia, nie? Szczególnie w stosunku do takich walut typu dolar australijski, frank szwajcarski, tam widać idealnie. No ale z drugiej strony mamy 60% oszczędności chyba, czy tam ileś tych rezerw, w ogóle wszystkich, właśnie w dolarach, więc co z tym dolarem będzie, no ja uważam, że on upadnie jako ostatni, prawda? Jeżeli najwięcej ludzi ma pieniędzy w dolarach, no to upadek dolara nie jest im na rękę. No, euro, no to widzisz, a w tej chwili w Hiszpanii są protesty. I za chwilę ten euro też może upaść. No Grecja, tak, Włochy, pewnie zaraz Belgia się dzieli, oczywiście. Jeszcze, poza tym nie wiem, co zdecydują Francuzi. Tam ja czytałem na takim blogu Zezowaty Zoro, że tam chodziło też o co to jest, że ze Strauss-Kahnem to chodziło o władze polityczne we Francji, a nie o żadne waluty. Też jakaś teoria. Co jeszcze? Znaczy, i będzie ten kryzys. Jeżeli dalej będą drukować, jak idioci, to w pewnym momencie najwięksi możliwości zdecydują, że dobra, no to my uciekamy w złoto, w srebro, w wódkę, w jakiekolwiek bitcoiny nawet i uciekamy z dolara i wtedy rzeczywiście ten kryzys będzie. Jeśli się opamiętają, no to może z tego jakoś wyjdziemy, no. Będzie jakaś to ostra nauczka. Oczywiście, no. Czyli będzie niezadowolenie. Czy będzie to kryzys? No. Wydaje się z drugiej strony, że ten kryzys jest już najmniej od 2 lat, od kiedy w ogóle rozpoczął się kryzys, bo wcześniej to był kryzys tych derywatów i tak dalej. Natomiast od momentu, kiedy zaczynamy dyskutować w ogóle o agresji, to jest już kryzys w ogóle długu publicznego, czyli finansów publicznych, prawda? No to ten kryzys już jest, że są te długi, nie ma jak tego spłacić, nie ma jak wyjść z tego, nie ma jak wyjść z tej spirali zadłużenia tam, czy emerytalnej, czy jakiejś tam fiskalnej i tak dalej. Więc Grecja, za chwilę teraz Hiszpania, parę innych, no Stany pewnie też to czeka, bo Stany będą miały problem, żeby zwiększyć swój dług, a Republikanie nie pójdą na zwiększenie długu. To trzeba będzie dalej drukować te pieniądze. Ale czy będzie światowa hiperinflacja? No jest to jakaś opcja. No. Ja uważam, że mimo wszystko dolar upadnie jako ostatni. Więc jak będzie światowa hiperinflacja dolara, to automatycznie się pewnie też euro, złotówek. Nie wiem, co się będzie działo z juanem. Czyli chińską walutą, oni, tak? Chińską. Tak, chińską, mhm. chińską. Bo ona jest troszeczkę uwolniona, nie? Więc to zależy od poszczególnych polityki banków centralnych. No. Trudno to powiedzieć. No, najgorsza opcja byłaby taka, że wszystkie waluty mają hiperinflację na całym świecie, czyli praktycznie money dies everywhere. I co wtedy zrobić? No, jak się przed tym zabezpieczyć? Bo jeżeli tego by nie było, to zawsze będzie jakaś waluta stabilna, tak? I wtedy do tej waluty ludzie uciekną. Ta waluta będzie rezerwowa. Czyli powiedzmy, nie wiem, no... powiedzmy, yuan będzie stabilny, no to wtedy wszystko się załamuje, dolar, euro i tak dalej, ludzie uciekają w yuan. A jeżeli jest totalna hiperinflacja i coś trzeba zrobić, no to, to co? Chwilowy powrót na barter, możliwe, że złoto, tylko że złoto, nie wiadomo tych, gdzie to złoto jest, bo no myślę, to oficjalne złoto trzymane w skarbce rezerwy federalnej, to nie jest fałszywe złoto, tylko to jest wolfram pokryty pozłacany. To prawdziwe złoto to już dawno gdzieś się tam rozproszyło po świecie. No nie wiem, no w początkowej fazie no to może srebro, może miedź, miedzi jest sporo, a tak to no to coś można wymienić na coś konkretnego, no nie wiem, no wódka jest dobrym, jest czymś dobrym, bo to oczywiście ma wartość jako towar, słuszną wartość i można się tym wymieniać. No wczoraj Martin właśnie mówił, co należy robić, no dywersyfikować. Nie wiem, tak, do tego zaraz dojdziemy, na razie tutaj tylko chciałem o tym kryzysie. Dywersyfikować, no tak praktycznie. Dobrze, no, to kolejne pytanie. Że jak zabezpieczyć się właśnie na ekonomicznie na czas kryzysu? Pozbywać się pieniędzy, kupować rzeczy materialne, a może kupować obligacje, akcje, fundusze emerytalne, czy też fizyczne, złoto, srebro? Nie, wiesz co, tak, złoto, srebro pewnie tak, o ile masz je, prawda? Mhm. Tak, fizycznie, czyli fizycznie, tak? Tak, kontrakt na fizycznie, żale tam kurna fiuczersy, obietnice. Starczy już tych obietnic. Obietnice były tysiące lat, koniec z obietnicami, jak chcę mieć fizyczne złoto konkretnie, to co mówisz, gotówkę, nie? I nie pokryte, nie wolfram pokryty warstwą złota. Żaden, tak. Nie, to wiesz co, ten, na 2 grosze jest napisane, jak to się sprawdza. Można to jakoś badać. Mhm. Czyli ma być fizyczne złoto. Kolejna sprawa. No jeżeli nie to, no to... to wtedy może złoto kupić u jubilera. Tam na pewno raczej będzie konkretne. Mhm. Przetapiać i tak dalej. Ale nawet wymieniać się, powiedzmy, nie wiem, no obrączkami jakimiś kupionymi w Lombardzie, czemu nie, monetami, no to... Ale można kupić, prawda? Monety też można kupić, które mają gwarancję też. Można. To też jest jakaś opcja. No to też jest jakieś substytut pieniądza i może ludzie na to pójdą. Czy jakieś takie, wiesz, klejnoty, takie duperele, no to no, na wojnach często, wiesz, no ludzie się na tym wymieniali, jak zobaczysz, na przykład oglądasz to poza walutą ludzie się często wymieniają. Za chleb, jakimś, za chleb złote pierścionki, nie? Oddawali. Tak, no to jest normalne, to stąd działa. No to co jeszcze no, działa? No ta wódka oczywiście, bo to wiesz, alkohol jednak od razu się nie psuje, nie? Nie musisz w wodówce trzymać. To jest alkohol, nie? To każe to. Może siedzieć, to może być tam, leżeć rok w szafce, w barku, gdzieś i jest spoko. Pół litra nie doniosę, słyszałeś to, że pół litra nie doniosę do domu. No dobra, ja doniosę. Na dykalit. No. Musi być dużo. No dobra, no tak, no co można się wymieniać? Gdzieś tam na wsi to oczywiście można jakimś tam zbożem czy czymś innym, no to będzie jakaś barterowa. To, i to będzie trwało dotąd, aż z powrotem złoto się nie upowszechnia, albo może coś innego, nie? Czego będzie więcej, czy złoto, srebro, zależy gdzie. Mówię, jak się ludzie dogadają, tak będzie okej. Okay. Natomiast żadnych obietnic, żadnych fiducjarnych. Jak będzie kryzys, to kryzys biorą się chociażby z tego, że jest kryzys zaufania. No to kryzys dotyczy rynków finansowych, czy to finansów takich, czysto takich korporacyjnych, jak to jest w giełdzie, czy to jakichś tam państwowo-korporacyjnych, jak to jest na przykład w budżecie państwa, w podatkach, nie wiem, w obietnicach wyborczych. Żadnych obietnic, starczy już tej wiary, duchowości i tak dalej. Ma być fizycznie, materialnie złoto u mnie, czy wódka u mnie ma stać, leżeć i to będzie prawdziwa wartość i takie jest zabezpieczenie. Dobrze, i tu jeszcze tylko takie pytanie, czyli żadnych obietnic, żadnych obligacji, pieniędzy, tych papierowych i tak dalej, ale akcje na przykład, czy akcje mogą być sensowne? Akcje? Czyli że stajesz się właścicielem, czy przedsiębiorcą? Nie, nie, też nie, dlatego że kryzys to jest jeden wielki bałagan i nigdy nie wiadomo, co z tego wyniesie. Jak chcesz inwestować, zabawiać się w czasie kryzysu, no to chora, to nie na jaki akcje. Jak jest kryzys, to jest jeden wielki short. Chyba że jest hiperinflacja, no to akcje, jak firma przetrwa. Kupiłeś akcję, nie wiem, Coca-Coli, w tej chwili Coca-Cola chyba kosztuje około $70 za akcję, no kupujesz te za $70, no jeżeli ta Coca-Cola przetrwa w czasy kryzysu, nic tam nie będzie znacjonalizowane, wykombinowane i tak dalej, no to ty wychodzisz na swoje, ale to też jest ryzyko, no bo kryzys, no to jest czas jakiejś rewolucji, zamieszek i tak dalej, i w pewnym momencie nawet zabraknie ci pieniędzy, może być tak, że będzie hiperinflacja i ta cena mimo spadku wartości przedsiębiorstwa spowodowanego zmniejszonym popytem, zamieszkami i tak dalej, bo jak się ludzie biją, no to nie piją coli, tylko, nie wiem, napieprzają się i wystarczy im woda z kranu. No, albo Bimber. Albo Bimber, tak, żeby lepiej się strzelało, bardziej pewnie, prawda? No tak, no to w tym momencie tak, presja będzie na spadek akcji, jak najbardziej z powodu zamieszek, ale może też, ale z powodu hiperinflacji będzie presja na wzrost akcji. Jak na tym wyjdziesz? No, nie wiadomo. Natomiast w przypadku takich towarów typowych, nie wiem, wódka, herbata, jakieś takie materialne rzeczy, no to tam nie ma presji na spadek cen, tam będzie jeden wielki wzrost. Mhm. No to wiesz, no jeżeli chodzi o inflację w ogóle, zwykłą inflację, nie mówię o hiperinflacji, to zauważ, gdzie jest inflacja i deflacja najbardziej zauważalna na rynku. Na którym rynku, gdzie jest najlepiej zauważalna? No ja nie mam pojęcia. No ja ci powiem, gdzie, na giełdzie. Aha. Czyli powiem, wzrost, jeżeli rząd czy bank centralny drukuje pieniądze, to przede wszystkim najpierw wrzuca je do banków i na rynki finansowe i te wszystkie hossy na giełdzie, to jest inflacja, to jest typowe świadectwo inflacji. Przecież jakby nie było inflacji, to by indeksy były na stałym poziomie, bo indeks to jest coś agregatowego, prawda? Mhm. A to, że te indeksy wzrastają non stop, to widać właśnie, to jest efekt drukowania. A w tym momencie spada zaufanie i jest wtedy krach. No to wiem, że teraz wzrasta chyba giełda polska, czyli co, drukują pieniądze? Wiesz co, no drukują, mało drukują, bo widzisz, no te 3000 na WIG-u, na WIG-20 chyba nie mogą się przebić, z tego co wiem, no wiele mniej drukują, zobacz sobie na przykład, porównaj sobie wykres, nie wiem, Dow Jonesa, czy SP500, czy jakichś innych indeksów w porównaniu do polskiej giełdy, to nie wygląda aż tak źle, no jakieś wzrosty minimalne są, nie? Na tym to polega. No właśnie mówię, że tutaj widać na rynek akcji od rynku pieniądza jest strasznie uzależniony i jest to jakoś ryzykowne. No mówię, no podczas hiperinflacji no powinny wszystkie kursy akcji walić do góry, ale niektóre firmy mogą upaść chociażby. I co z tego, byś miał akcję po $2000, nie wiem, za spółkę, nie wiem, Citibank, nie? $2000 za akcję, jak w tej chwili akcja kosztuje chyba $4. Jak za chwilę bank nagle ci może upaść w pewnym momencie i no i co ci po takim majątku? No tak. Znaczy, czy nie będzie majątkiem. No więc na akcję nie, materialnie najprościej. No, materialnie, bez tak jest. Uwagi. Tak. Dobra. Kolejne pytanie, bardzo istotne. Gdzie najlepiej przechowywać cenne dla nas rzeczy? Kosztowności, złoto, pieniądze w czasie dużego kryzysu właśnie, takiego, który nam chodzi, nie takiego dzisiaj, tylko takiego, wiesz, porządnego, w banku, gdzie w domu, gdzieś zakopać. Co tam? Tak samo, koniec, zaufanie, kryzys, to jest kryzys zaufania, to jest bajzel. No, jak to jest? No, zadam ci pytanie. Dobra, jest wojna, no gdzie broń trzymasz? W depozycie, nie wiem, broni, w składzie amunicji, czy trzymasz w szafie? W domu, w szafie, przy sobie. Tak, przy sobie, śpisz jak James Bond, zawsze mamy lufa, musi być. Tak, lufa ma być i w ogóle, wiesz, przy pasie i już. No, bo jak jest wojna, no to trzeba czuwać. Więc to masz odpowiedź na pytanie, trzymasz broń przy sobie, kasę trzymasz przy sobie, no bo takie, no bo to jest kryzys, wojna jest, bałagan jest, no to zupełnie inaczej jest niż jak jest normalnie, no to jest taki ekonomiczny survival, nie? No to jest bardzo istotna sprawa wbrew pozorom, bo jak już mówiłem, prawda, że ekonomia, pieniądze są najistotniejszą sprawą. bo tam broń Garty. Czy coś, to jak mamy pieniądze, to możemy sobie wolność kupić, zawsze. Natomiast jak mamy pieniądze w sensie towaru, prawda, bo nie chodzi mi, że będę miał dolary czy tam euro, które będą nic nie warte, prawda, w piecu napalić. Będę mógł sobie nimi, ale jak będę miał w towarach, prawda, złoto, srebro, nie wiem, kosztowności, jakieś żywność, wódkę, prawda, bimber, no to wtedy tak, to jest dużo warte wtedy, prawda. No mówię ci, że baza jest najważniejsza, to są siły wytwórcze, stosunki produkcji, czyli kasa, kto co ma, kto ile to ma, jak, tak. Dlaczego, to jest baza, a to co nad tym jest, no to już mówię, jakaś nadbudowa, no to już jak to chcesz. Narzędzia i te inne sprawy potem są, bo zawsze możemy nawet w czasie kryzysu kupić różne rzeczy, tylko trzeba mieć tą bazę finansową, prawda? Tak, no masz kasę, no to masz władzę de facto, no i daj, i jak masz władzę, to jesteś wolny, bo wolność i władza to samo praktycznie. Tak. Dobrze. Dzwońcie jeszcze, jest ostatni taki dzwonek, żebyście dzwonili 222-195-321, żeby jeszcze troszeczkę pomęczyć Coke-mana, bo troszkę już jest zmęczony, więc go będzie łatwiej pomęczyć. Na razie nie widzę żadnych telefonów, chyba ludzie już pospali, troszkę się zmęczyli jak audycją. Te Niesiołowski coś kombinuje, nie wiem, kto jest Niesiołowski. Też nie, ale powiem ci, że na czacie o tej porze nigdy nie było tyle osób. Co prawda. Bajtiter jest fajnie, że jest, Bawcio, ostatnio tam się ciebie, że pozdrawiamy wszystkich, którzy na czacie i słuchają na żywo. Oczywiście także tych, którzy słuchają już potem offline. Ta wiedza może wam uratować w przyszłości życie, którą dzisiaj zdobyliście. A ja mam do ciebie jeszcze takie ostatnie pytanie, przedostatnie pytanie. Osobiste właśnie. 99 ekonomistów w Polsce związanych jest z ekonomią serwowaną nam przez system. 99% ekonomistów. No nie wiem, tak rzuciłem. Nie robiłem statystyk, ale podejrzewam. Jak to się stało, że zainteresowała się tak zwaną szkołą austriacką, czyli ekonomią wolnorynkową, libertariańską? Ja studiowałem ekonomię i na pierwszym, drugim roku, no to widzę, że jest tam jakiś tam keynesizm, monetaryzm i tam mikroekonomia, makroekonomia, ale wrzucali we mnie jakieś te równania matematyczne i czy to się sprawdza, czy nie. Widzę, równanie matematyczne jedno, a ojciec ma firmę i to drugie, prawda? I mi troszeczkę się to nie zgadzało. Nie wiem, przyjechał Korwin, byłem na trzecim roku, przyjechał Korwin do Skierniewic, zrobiłem z nim tam wywiad, odnośnie tak, z perspektywy jest takiego monetarysty, bo mnie trochę tam kręciło, to bardziej wolnorynkowy jest. Nie, wolnorynek bardziej był taki, bardziej byłem do tego przekonany, to było bardziej takie logiczne, nie? Tak. Nie wiem, z domu rodzinnego wyniosłem taką niechęć do socjalizmu, to się nie sprawdza. No i zapytałem Kurwina, no mówię panu, proszę pana, ja studiuję ekonomię i ja bym chciał się czegoś dowiedzieć, no gdzie, jakie nazwiska. No powiedział mi Mises, Hayek, Friedman, a potem już dalej kombinowałem po swojemu, wszedłem, poszukałem i się na to załapałem trochę. No więc i potem to już było tak, że studia swoją drogą, ja tam sobie coś tam zaliczam, robię, zdobywam ten tytuł, dyplom piszę, natomiast a wiedzę, no to proszę bardzo, obserwuję świat, życie oraz czytam właśnie te publikacje wolnościowe i oczywiście staram się konfrontować to z rzeczywistością i z innymi też konfrontacjami, znaczy z innymi też publikacjami koniecznie wolnościowymi. No, trochę też historii gospodarki trzeba było znać. Na przykład jest fajna książka. Znaczy nie, o książkę to na końcu powiem. Tak, to jest właśnie kolejne pytanie. Widzę, że tutaj często goście właśnie łapią w teorii chaosu telepatię, która będzie następcą internetu, ale to już też innym razem. To mówię, no, że Korwin podał mi nazwiska i dzięki temu panu troszeczkę tam poskwyciłem, no to... Dobrze, to powiedzmy o książkach. Ja może tutaj, bo dwie przeczytałem, jedną nie do końca, bo była za trudna. Zacznę od łatwiejszej. Złoto, banki, ludzie, krótka historia pieniądza. Z nich właśnie do audycji też dużo czerpałem. Bardzo, bardzo dobra książka, Murraya Rothbarda. Polecam wszystkim, można dokupić u Jana Fiora, tutaj audycję ma w środy, znacie go doskonale, w jego czy w jakiejś innej księgarni. Druga książka, Tajniki bankowości, właśnie o tym wszystkim, żeby zrozumieć bankowość centralną. Wszystko jest wyjaśnione, ja nie zrozumiałem jej do końca. Maryja Rothbarda, książka. Wolę kryptografię, jest dużo prostsza niż ta książka dla mnie, ale dla kogoś może być prostsza akurat ta książka ekonomiczna. Jak chcecie zrozumieć ekonomię, to tajniki bankowości. Jak chcecie zrozumieć pieniądze, złoto banki, ludzie, krótka historia pieniądza. Obie Rothbarda, geniusza ekonomicznego. Dobrze, teraz ty może jakieś masz do polecenia książki. Dobrze, ja powiem tak. No nie to, że ja odbieram klientów Fiorowi, natomiast ja jestem, ja uważam, że powiedzmy, jak można mieć coś za 0 zł, to można mieć za 0 zł. A nie dawać tam Jankowi. Janka można sponsorować oczywiście, natomiast krótko, tu jest link, trzeba go podać. Jest na mizerz.pl książka Rothbarda praktycznie do wydrukowania. Czytamy 70 stron do przeczytania, bardzo prosta książka. Ja wyczytałem godzinę. Mogę coś powiedzieć? No. Tu nie chodzi nawet, że coś za darmo można. Jak ktoś chce, to okej. Ale uważam, ja bym kupił książkę. Wiesz dlaczego? Weź sobie wydrukuj taką książkę. Masz jakieś wydruki, jakieś szmaty takie, wiesz, o takie kartki gdzieś tam latają. Ja wolę mieć książkę taką, wiesz, normalnie, ładnie wydaną. Windujesz, ja mam mnóstwo książek wydrukowanych. Już wyszedłem z tego, wiesz, stać mnie na książki, więc kupuję normalne. Polecam wam, żeby kupić, jak was stać. Jak was nie stać, no to róbcie, co uważacie. A jak was stać, to kupcie, macie książkę wtedy na półce, możecie się pochwalić znajomym, pożyczyć komuś do przeczytania. Polecam wam, bo to naprawdę świetną robotę to robi Jan Fior z tymi książkami. Ja generalnie właśnie zdobywałem wiedzę. Jego książkę mnóstwo czytałem. Znaczy nie jego, tylko jego fenomenalna praca. Jego trzy książki też. Dobra, natomiast dobra, już nie przerywam ci. Dobra. Książka. No tak. Tajniki bankowości, no to tam jest właśnie troszeczkę sobie w ogóle o problemach bankowości, jak działa bankowość depozytowa, kredytowa w ogóle. Na czym polega bank? Tam ekonomii głównie nie ma, tam jest no, tylko właśnie o rynku pieniężnym, o bankowości. I jak ktoś rozumie taką księgowość prosto, tam łatwo wyjaśnione, no to też. I potem jest fajny rozdział jest o historii gospodarczej i bankowości w Stanach Zjednoczonych, jak ta rezerwa federalna się tworzyła, co tam było wcześniej, że tam wcześniej też były banki centralne i jeden prezydent tam zaorał bank centralny, potem znowu bank centralny, drugi prezydent to zaorał. No to tak, to już jest jeszcze ciekawsze. Jak ktoś chce jeszcze głębiej wejść w temat, to jest książka Jezusa Huerta de Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. No to tam jest też jeszcze szerzej powiedziane, to jest w ogóle też jeszcze o cyklu koniunkturalnym. To jest w ogóle o problemach ekonomii związanych z pieniądzem. To jest jeszcze o cyklu koniunkturalnym, o tym, gdzie się monetariści i keynesiści gubią, o prawie bankowym, jak to wyglądało w innych systemach prawnych. Na przykład w Rzymie, w Bizancjum, nie wiem, u tych Modyceuszy, jak działał Bank Anglii, Bank Amsterdamski, parę innych banków, w jaki sposób ta rezerwa cząstkowa się tworzyła i potem jakiś plan naprawy, żeby wrócić do jakiejś starej rezerwy, no to mi tam nie do końca mi się podoba. No ale to jest już taka książka stricte naukowa, bardzo, bardzo poważna, no chyba lepszy o tym nie mówię, jeżeli mówię o problemach właśnie inflacji, bankowości, pieniądza i tak dalej. No ogólnie książki dla ekonomii, co by tu powiedzieć, no ludzkie działanie, no to jest inna bajka, to jest ogólna teoria ekonomii, tam jest za dużo też trochę filozofii niepotrzebnej. Prosta książka Maryja Rothbarda, Ekonomia wolnego rynku, trzytomowa plus Władza i rynek, taki suplement. To są trzy książki razem, to ma chyba tam 1500 stron, to się bardzo łatwo czyta, spoko książka jest. To jeżeli już kogoś interesuje ekonomia w ogóle, a nie tylko rynek pieniężny. Natomiast tutaj Martin mówi, że When Money Dies, o inflacji w Niemczech 1923. To znaczy tak, no muszę poczytać, co to za książeczka jest, natomiast jest książeczka Henry'ego Hazlitta pod tytułem Inflacja w ruch publiczny numer 1. Od nie wiem, że to czasami też nie Fior wydawał. Tak, chyba, i tam chyba też tak. Jest tak, no to jest taka fajna książeczka, po prostu co to jest inflacja, jakieś tam dane, jak to się ma do rzeczy i problem właśnie Niemiec 1923 też jest tam omówiony. No to jeżeli ktoś nie ma tego One Money Dust, to taka książka naukowa Henry'ego Hazlitta, no Hazlitt to też właśnie przyjaciel Rand, Misesa, ale też 40. bardzo wolnorynkowy ekonomista. On chyba jeszcze napisał przecież jak ekonomię w jednej lekcji, a tego nie czytałem. Wstęp do ekonomii. Natomiast właśnie jest książka Inflacja, wróg publiczny numer jeden. No to jest książeczka warta do przeczytania, jeśli właśnie kogoś interesuje ten temat. Natomiast, i teraz jeszcze coś w ogóle nieekonomicznego, ale sama historia gospodarcza. Super książka, chyba najlepsza, jaką czytałem. Znaczy najlepiej mi się to czytało. Żadne tam Misesy, Rothbardy, Randy i tak dalej. Tylko po prostu czysta historia gospodarcza. Książka Petera Bernsteina, Historia złota, dzieje obsesji. Jak ten standard złota się w ogóle kształtował, kto to w ogóle wymyślił, został pożytności. No kawał historii praktycznie monetarnej. Można się dowiedzieć na przykład troszeczkę o Isaacu Newtonie, nie w kontekście jego teorii grawitacji i prawa powszechnego ciążenia. Okay. Bo standard złota zawdzięczamy w dużej mierze też temu człowiekowi. To wiele takich ciekawostek, książka naprawdę bardzo szybko się czyta, mnóstwo ważnych rzeczy. Jest oczywiście omówiony ten mechanizm Fedu. I co jeszcze? No i później właśnie jak to się odbywało na poziomie banków centralnych, tam konsultacje między na przykład panem Moreau, szefem Banku Centralnego Francji, i Siemarem Schlachtem, prezesem Reichsbanku, o tym, co robił Montagu Norman, czyli prezes Banku Anglii, co robił Benjamin Strong. Kawał historii gospodarczej, super sprawa, lekcja historii pokazująca właśnie, że wszystko się de facto kręci wokół pieniądza. No tak, no i o tym bankierzy doskonale wiedzą. A tu już, żeby wam powiem nazwisko tego człowieka, o którym mówiłem na początku. On Nathaniel Rothschild jest przecież. W 1816 to powiedział. No proszę, ty wszystko wiesz. Ja to wiem, tak. Wszystko wiesz, tak, Nathan Rothschild. Wszystko Rothschildowie i Rockefellerowie trzymają w garści, ale nie tylko jeszcze rodziny królewskie. Ty powiedz mi, czego ludzie chcą cholera od cyklistów? Ja uwielbiam iść na rowerze, jeżdżę na rowerze. Co, ja też jestem winny czemuś? Ja nie wiem. Wiesz, to jest po prostu taka propaganda. Ja powiem tak. Poputiczków, czyli tych takich pożytecznych idiotów jest więcej niż tych teoretyków spisku, czy ludzi, którzy badają to przez całe swoje życie. Ja nie mówię, że ja badam. Ja po prostu korzystam z wiedzy ludzi, którzy całe życie poświęcili tym różnym spiskom i doszli do takich przerażających wyników, na przykład. O tym, co Jordan Maxwell mówi, nie? Tak wiele jest tego, tylko trzeba znać angielski, po pierwsze. Dużo, ale ja rozumiem, tylko tak, no Żydzi okej, bo to Rockefellerowi i Rothschildowi, jakieś tam Morganowie, to byli rodziny żydowskie. To ty powiedziałeś. To ja nic nie mówię takiego, to jest, wiesz, będzie to i tamto i Krajowa Rada zaraz nas zamknie. Proszę... Ale jak też to mów, proszę, mów. A co mi tam zamknie? No. Przecież to my po nim nie podlegamy teraz. Natomiast kolejna sprawa. Po tym co? No to co w tym złego? No zaraz, no ogarnęli, mieli interes, zrobili coś konkretnie. Nie, no. Ja ich trochę podziwiam, bo po prostu, wiesz... Tak, żeby się zorganizować, no co tego... Lud, no, tępy lud po prostu wyrolowali. No, ale wiesz, to tak, nie jest... Lud był głupi też. Natomiast tak, no masoni, no też jakieś tam mają swoje kombinacje, być może z Żydami, okej. Okay. Natomiast cykliści, cholera, jazda na rowerze, co robi jazda na rowerze złego dla ludzi? To musiał jakiś poeta wymyślić, wiesz, poeta związany z masonerią, który miał taki, teraz to się PR-owiec nazywa, taki, żeby coś tak zrobić, żeby tak wyszło na śmieszno, fajno i tak dalej. Cyklistów dodał i wtedy jest okej, okay, prawda? Czyli Żydzi, masoni, cykliści, prawda, i zbieracze znaczków. No, to już ja dodałem. No, dobra, będziemy kończyć, nie? Bo już naprawdę jest po 3 godziny bite, ponad 3 godziny bite, ale muszę te pozycje książki, muszę ci przesłać na Skype'a, żeby tak, to było tak, gdzieś tam w komentarzach, nie? Wszystko umieszczę w opisie audycji, także wszystko będzie. No. Dziękuję ci bardzo, Kukmenie, że się zgodziłeś, bo twoja wiedza jest fenomenalna w tym temacie i myślę, że rozwałkowaliśmy temat Bitcoina. Na pewno nie wszystko, bo ja się tym zajmę tematem, bo to jest dla mnie bardzo istotna sprawa, jest najważniejszą sprawą, ważniejsza niż UFO, niż Free Energy, bo najpierw są pieniądze, a dopiero potem jest Free Energy, a jeszcze potem UFO, które jest najbardziej... Czyli baza, potem nadbudowa. Tak jest, dokładnie. Trzeba z marksizmu brać to, co jest dobre, bo nie wszystko głupie, co wymyślał Marx, to jest nieprawda. Było dużo mądrych rzeczy, które wymyślił. Nie wszystko mądre, co mówi Korwin, nie? No, oczywiście. To jest, to trzeba znać po prostu złoty środek i wiedzieć, gdzie leży prawda, a gdzie kłamstwo. Dobrze, dziękuję ci. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć słuchaczom? No, co ja chciałbym powiedzieć? No, nie wiem, no, dziękuję w ogóle, żebyście mnie wysłuchali. Może się będę częściej pojawiał, nie wiem, czy u Grzesia Cicielskiego w koncesjonale, czy nie, bo tam z tego czasu bywałem. Ale bo te, ktoś mi pytają, jak mam Radio Żelaza, czy podatki, no, Radio Żelaza może coś nagram, nie wiem, na razie nie mam chyba tematu. Jak w ogóle wy chcecie coś nagrać, macie pomysł, coś fajnego, takiego libertariańskiego, to nagrajcie, wyślijcie mi, czy Keltkuzowi jakimś kanałem i wtedy to pójdzie, nie? Natomiast w podatkach też muszę wynajdę trochę czasu, bo ostatnio trochę nie mam. Wolę się udzielać na właśnie tak, tutaj przyjście, jakieś spotkania, pójść i ogarnąć. No to zrobię tą drugą audycję o podatkach i pewnie ukaże się to na Radiu Żelaza, że jakiś link pójdzie. Natomiast książki za chwilę wyślę do Kloda. Dobrze, wymieniłem i polecam posłuchać, idzie na jakieś fajne komentarze, dyskusje. Jak będzie sporo komentarzy, to można ponownie zrobić dyskusję gdzie indziej. Nie wiem. Tak. Jak będzie masa komentarzy, to nie wiem, to może nawet poprosimy Hugo Martina, żeby o 22:30 reaktywować kontestkołkę na 2-3 tygodnie, nie? No zobaczymy. Trzymam kciuki, a chciałbym tutaj powiedzieć, że jednak książki to jest nadbudowa, prawda? Tak, to jest najistotniejsze, bo tam jest ta wiedza zgromadzona, którą się nie da przedstawić nawet w 5 godzin, bo to trzeba przeczytać, to zajmuje parę dni, prawda, żeby to ogarnąć wszystko, a nawet czasami miesięcy, żeby zrozumieć, co jest tam napisane. I to jest ta nadbudowa, która jest najistotniejsza. Tutaj możemy tylko wam pokazać kierunki. Interpretacja, nadbudowa, to jest już kultura, prawo i tak dalej. To, co ty mówisz, to jest po prostu zwykła interpretacja. To jest, ale mówię o książkach jako bazie, prawda? Żeby książka jednak daje ci jakieś podstawy, bo są opisane zjawiska i tak dalej. No, to jest to cenne. Aha. No, także dziękuję ci bardzo. Tak, też dziękuję, że zaproszono mnie i mogą się tu pojawić. No ale telefonów jakoś było mało, ludzie się chyba ciebie przestraszyli, bo taką masz wiedzę, że zmiażdżyłbyś ich, bali się ciebie, nie dzwonili, no i... A przecież ja nie oram nikogo. No, ja wiem, ale jednak ludzie się po prostu troszeczkę tego przestraszyli. Dobra, dziękuję ci jeszcze raz bardzo i do usłyszenia. No, trzymaj do usłyszenia, się. Dobranoc wszystkim. Okej, okay, ja tutaj już otwór końcowy. Co chciałbym wam powiedzieć na sam koniec? Dziękuję bardzo, że byliście. Troszeczkę w paru miejscach może się wzburzyłem niesłusznie, troszkę jakoś tak emocjonalnie. Natomiast pieniądze to jest najistotniejszy temat w dzisiejszym świecie. Zapraszam was za tydzień. Będzie o żywieniu. Dla niektórych to będzie istotniejszy znacznie temat. Trzymajcie się ciepło. Cześć.